Chrystus, a Panem jest sam, gdzie radość i pokój prawdziwy, miłości udziela Bóg nam. O, pójdź do Kościoła żywego, podążaj przez wiarę i żyj, do Boga sumienia czystego, w tym domu modlitwy swe ślij. Czy znane Ci Kościół prawdziwy, co z ducha i prawdy się stał, gdzie każdy się czuje szczęśliwy, że Bóg zbawienie swe dał. O, pójdź do Kościoła żywego, podążaj przez wiarę i żyj, do Boga sumienia czystego, w tym domu modlitwy swe ślij. Czyś słyszał, że dom jest duchowy, gdzie nie ma wyzysku ni zła, gdzie dary w swój sposób cudowne Bóg świętym wybranym swym dał. O, pójdź do Kościoła żywego, podążaj przez wiarę i żyj, do Boga sumienia czystego, w tym domu modlitwy swe ślij. Słyszał, że Kościół jest szlachetny, gdzie miłość zasadą jest ta, gdzie rudę to bracia prawdziwi, a głową i ojcem Bóg sam. O, pójdź do Kościoła żywego, podążaj przez wiarę i żyj, do Boga sumienia czystego, w tym domu modlitwy swe ślij. Dwa tygodnie temu rozważaliśmy w taki bardziej pasywny sposób, większość z nas, fragment z drugiego listu do Koryntian, z 6 rozdziału i początku 7 rozdziału, który chciałbym, abyśmy dzisiaj w sposób bardziej aktywny rozważyli. A więc otwórzmy ten fragment, drugi list do Koryntian, 6 rozdział. I ponownie przeczytajmy wiersze od 14, 6 rozdziału do 3 wiersza 7 rozdziału. Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewiernymi, bo jakie jest zespalanie sprawiedliwości i nieprawości, a jaka wspólnota światłości z ciemnością, a jaka jest harmonia między Chrystusem a Belialem, albo jaki dział ma wierzący z niewierzącym, albo jakie jest porozumienie między świątynią Boga a bożkami, albowiem wy jesteście świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Dlatego wyjdźcie spośród nich i bądźcie odłączeni, mówi Pan. I nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę. i będę dla was ojcem, a wy będziecie dla mnie synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Mając zatem te obietnice, umiłowani, oczyśćmy się, czy oczyszczajmy siebie od wszelkiej zmazy ciała i ducha, wypełniając uświęcenie nasze w bojaźni Boga. Zróbcie dla nas miejsce. Nikogo nie skrzywdziliśmy, nikogo nie zrujnowaliśmy, nikogo nie oszukaliśmy. Nie mówię tego dla potępienia, bo wcześniej powiedziałem, że w naszych sercach jesteście na wspólną śmierć i wspólne życie. Więc ostatnio tutaj w kontekście całego tego listu i najbliższych wierszy, jak również patrząc na ciągłość tej myśli, która jest w tym fragmencie, rozmawialiśmy o tym, czy raczej ja zwiastowałem bardziej może tak, na temat konieczności niezawiązywania w Kościele fałszywych jakichś wspólnot jedności z ludźmi niewierzącymi, czyli z tymi, którzy mienią się wierzącymi, ale nie są wierzącymi w biblijnym sensie. I teraz no, chcielibyśmy o tym porozmawiać, jak to miałoby wyglądać, jak to praktycznie miałoby być, bo z jednej strony chcemy, żeby niewierzący przychodzili do Kościoła. To jest jeden z celów, dla którego się gromadzimy w takim publicznym miejscu, aby umożliwić ludziom z zewnątrz przyjście tutaj i słuchanie Ewangelii. Z drugiej strony, gdzie należy postawić te granice, na jakiej podstawie te granice między wierzącymi a niewierzącymi? Czy na podstawie wyznawanej tylko doktryny, czy na podstawie postępowania i życia? Na jakiej podstawie mamy robić to rozróżnienie? I tylko jeszcze w kontekście tego, co mówię, jeszcze jedno słowo w odniesieniu do czegoś, co jakby może być tutaj w kontraście tego, o czym ja mówiłem w zeszłym tygodniu, 2 tygodnie temu. Takie pojęcie oparte na słowach Pana Jezusa z Ewangelii o tym dobrym ziarnie i zbożu i konkolu. Znacie tą przypowieść Pana Jezusa. I wielu ludzi odnosi to do Kościoła, chociaż Pan Jezus mówi, że polem jest świat, nie Kościół. Więc tutaj niektórzy biorą tą przypowieść, że w Kościele mamy pozwolić, żeby konkol i zboże rosły razem, i nie wolno wyrywać konkolu, tylko pozwolić im mieszkać i żyć razem. I przedstawiają to, jakobyśmy w Kościele no, nie mieli podstaw do tego, żeby teraz rozróżniać, kto jest zbożem, kto jest konkolem i no, po prostu pozwolić żyć obu razem. Ale jak poczytacie uważnie, mam nadzieję, że czytaliście z uwagą ten fragment z Ewangelii, to Pan Jezus wyraźnie mówi, że rolą jest świat i konkolem są synowie złego, posiani przez szatana, więc tam raczej nie ma mowy o Kościele i o tym, żebyśmy pozwalali w Kościele współistnieć jednemu i drugiemu. Ale to mówię, otwieram to do waszej tutaj, waszych uwag, jakiegoś uzupełnienia, może właśnie próby no, zastanowienia się wspólnie nad tym, jak to ma wyglądać w praktyce. Co możemy zrobić, jak możemy lepiej rozpoznać tych, którzy nie są wierzący. Wiadomo, że w niektórych sytuacjach jest to oczywiste, proste. Tak? Są ludzie, którzy ewidentnie źle się prowadzą i no, nie deklarują swojej wiary, wyznają po prostu swoją niewiarę, przychodzą z różnych przyczyn, bo kogoś lubią, bo chcą się z nami spotkać, bo nas lubią, niektórych z nas może, no różne są przyczyny. Natomiast co zrobić z takimi, którzy mienią się braćmi, mienią się wierzącymi, siostrami, ale w ich życiu nie widzimy owoców nowego narodzenia, owoców sprawiedliwości, owoców żywej wiary. Teraz jak z jednej strony miłować ich i pomagać im poznać Chrystusa, a z drugiej strony jasno deklarować to, że no nie jesteśmy jedno w Chrystusie, nie jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie, nie możemy mieć prawdziwej duchowej wspólnoty, więc no, to są te tematy, od których zacznijmy, trudne tematy, ale spróbujmy, kochani. Tutaj Roman się pierwszy zgłasza, proszę bardzo. Jadąc samochodem dopiero zaczęliśmy się przygotowywać, więc, ale ponieważ daleko mamy, to troszeczkę mieliśmy okazję o tym porozmawiać i zastanawialiśmy się nad biblijnymi precedensami tego, jak mamy prawo być radykalni w wytykaniu czegoś, co w naszym odczuciu jest złe, mając zawsze w świadomości to, że nasza ocena może nie być zawsze trafna, bo może to się okazuje, że to my nietrafnie oceniliśmy daną sytuację czy daną osobę. No i przyszły nam na myśl takie biblijne precedensy pewnych radykalnych działań sług Bożych, które wyraźnie cieszyły się jego aprobatą. Mówiliśmy o Pinchasie, który wziął włócznie i w ten sposób przeciął pasmo wszeteczeństwa czy cudzołóstwa, które było u Żydów. I chociaż tak radykalne działanie nigdzie nie znajdowało legitymacji w prawie mojżeszowym, to on jakby nawet wyszedł poza prawo i przebił włócznią, co nie było procedurą związaną z prawem mojżeszowym, a jednak spotkało się to z aprobatą Stwórcy, no bo ta plaga wtedy ustała. Innym takim ostrzegawczym, może radykalnym przykładem było to, jak Nehemiasz, kiedy widział zło, które się w Izraelu dzieje, pisze, że targał ich za brody i bił nawet. To też jakoś wychodziło poza pewne konwenanse tego prawa, a jednak w kontekst tej sytuacji wydaje się być pewnym przyzwoleniem dla takiego zachowania. Przywołaliśmy też przykład Pana Jezusa, który w świątyni no, powywracał stoły i wziął jakieś tam powrozy i wygonił tych, którzy no, w jego akurat tutaj trafnym na pewno osądzie robili źle. Potem zastanawialiśmy się nad przykładem apostoła Pawła, który do umiłowanych Galatów odważył się napisać o głupi Galatowie, chociaż przecież nie z nienawiści do nich pisał, tylko z miłości, kiedy widział, że zbaczają, czy raczej wracają do starych rzeczy. Potem nawet ważył się porwać na autorytety, których nazywa parę wersetów wcześniej filarami zboru, a jednak mówi, sprzeciwiłem im się w twarz, bo byli godni nagany, mówił o apostołach, kiedy zauważył ich obłudę. I te wszystkie rzeczy, które zważyliśmy w te przykłady, na drugiej szali zobaczyliśmy chyba z braku wielu innych przykładów, albo może nam nie przyszły na myśl, przykład Helego, który gdy widział, kiedy jego synowie dopuszczali się, no łajdactw, nie nazywając już tutaj tych rzeczy inaczej, bo to tak się działo, to jego winą było i to winą, pod którą Bóg się podpisał, że zamiast być radykalnym w tępieniu tego, co jest złe, okazał się bardzo takim pobłażliwym. Co prawda zło nazwał złem, ale temperament tego nazwania złe, niedobrze, moi synowie, co robicie, no niedobrze, niedobrze. I te biblijne precedensy kazały nam się zastanowić nad tym, czy czasem bycie takim bardzo tolerancyjnym, a to słowo robi zwłaszcza w ostatnich latach, gdzieś również u nas, taką karierę, że każdy, kto jest nietolerancyjny, to jest jakiś wsteczny, niepostępowy, troszeczkę zacofany. Jak dalece mamy prawo być tolerancyjni tam, kiedy Słowo Boże każe nam radykalnie przeciwstawiać się złu. Kiedy Azariasz, król judzki, próbował wyjść poza prawo i ofiarować na ołtarzu to, czego on prawo nie miał ofiarować, bo był królem, a nie kapłanem, to znalazło się 80 odważnych mężczyzn, czy mężów, czy osób, którzy poszli i mu to jawnie w twarz przedstawili. I teraz jak to pogodzić z naszą chrześcijańską przecież skromnością, z naszym dążeniem do pokoju, z naszym no, powściągliwością, z naszą chęcią, żeby kogoś nie urazić? I jednocześnie nie być tolerancyjnym tam, gdzie Biblia tej tolerancji nam odmawia. Dziękuję. Słychać mnie? Tak myślę, że dobrze by było, zanim w ogóle tą dyskusję tak rozkręcimy, dobrze by było upewnić się, że i wszyscy podobnie rozumiemy to, te kryteria, jak my powinniśmy definiować, czym jest prawdziwe chrześcijaństwo, kto jest moim bratem, i dopiero mając jakby tutaj taką jasność i wiedząc, że mamy to ustalone, jakoś tak zrozumiane, wtedy dopiero możemy operować pewnymi stwierdzeniami, bo wiemy, że za tym, co mówimy, stoi to, co ja rozumiem i ktoś inny rozumie tak samo. I myślę, że chociażby nawet w tym gronie mogą być osoby z różnych miejsc, nazwijmy to. I no załóżmy, że jest tak, że każdy, który z nas tutaj obecnych, uważa się za osobę wierzącą, uważa się za chrześcijanina, i pytanie też, czy tak jest, tak? To myślę, że dobrze by było, żebyśmy jakby wyszli od tych podstaw, ustalili, co w naszym rozumieniu oznacza prawdziwe chrześcijaństwo i kogo postrzegamy jako brata. Może nam się to uda, może nie, ale proponowałbym to spróbować. I myślę też, jakkolwiek to jest bardzo cenne, co Romek tutaj podawał przykłady starotestamentowe, to jakkolwiek Stary Testament w wielu kwestiach jest dla nas jest wskazaniem na pewne myśli, pewne prawdy, to musimy też pamiętać, że to wszystko, co czytamy w Starym Testamencie, musimy przefiltrować przez nowotestamentowy filtr, który wprowadza pewne zmiany w naszym myśleniu, i nie byłoby dobrym, gdybyśmy, że tak powiem, na żywca brali historie starotestamentowe i zapominali o tym, tak jak mówię, nazywam to filtrem nowotestamentowym, i próbowali to praktykować w naszym życiu. To może tyle na razie. Mogę, to bym pociągnął może tą myśl dalej twoją. Powiem tak, to co ja uważam, kto jest moim bratem, to jest może moja definicja, albo to jest jakby moje zdanie. Natomiast to, że ja kogoś uważam za mojego brata, nie musi oznaczać, że ta osoba jest bratem Chrystusa. Bo to, kto jest bratem Chrystusa, czyli rozumiem definicja Kościoła jako bracia Chrystusa, o tym, rozumiem, decyduje nasz Pan, kto jest Jego bratem. Nie my decydujemy. My możemy decydować o tym, kto jest naszym bratem. I gdy mówimy o tym, że nie mamy się jednoczyć albo mamy napominać, to nie możemy komuś odmawiać tego, albo o kimś mówić, że on na pewno nie jest bratem Chrystusa. Może mnie być nie po drodze z kimś, ale nie mam pewności, czy on nie jest bratem Chrystusa. Więc jeżeli ja go teraz wyrzucę ze społeczności, to możliwe, że ja go zaczynam bić. A jak go zaczynam bić, to ja nie mam prawa, bo jestem też sługą, a nie jestem panem. Natomiast mogę sobie w swoim sercu powiedzieć, z tym bratem w tej dziedzinie nie jest mi po drodze. Tyle może na początek. Nie chciałbym za dużo głosu zabierać, bo to nieskromne, ale tutaj Adam słusznie przywołał, że te stare testamentowe przykłady nie można jeden do jednego przenosić, dlatego tutaj włóczni nie zachęcam, żeby brać włócznie albo kogoś bić, ale ten radykalizm w upominaniu jest widoczny również w Nowym Testamencie tak dalece, że apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 5 rozdziale namawia nawet do tego, żeby kogoś, kto się mieni bratem, a więc gdzieś tutaj no, jest koło nas, i tam wymienia szereg przyczyn, w których żyje niezgodnie z prawem Bożym, żeby tak dalece radykalnie go traktować, stosownie do ducha Nowego Testamentu, nie przebić go włócznią, ani nie targać za brodę, ale z takim nawet nie jadajcie. To jest daleko posunięty taka izolacja. Podobnie w liście Jana. Jan mówi, że jeżeli ktoś zaprzecza, że Chrystus przyszedł w ciele, to też bardzo daleko każe być bardzo radykalnym i takiej osoby nawet nie pozdrawiać. Więc oczywiście zdając sobie sprawę, że jeden do jednego przykładów starotestamentowych nie możemy przenieść, to jednak sam duch tego, zresztą zaświadczył o tym w cytowanym jak tu Paweł fragmencie, apostoł Paweł, nawołując do nieczystego się nie dotykajcie, cytował właśnie Stary Testament. Jak gdyby pokazał, że chociaż metody są różne, to co do zasady, że lud Boży miał być czysty, nic się nie zmieniło. Dlatego no, takie jest moje skromne zdanie. I wiem również z własnego doświadczenia, że nieraz wygodnie jest być takim oportunistą, który powie, no ja się tu nie będę wychylał, ale duch apostoła Pawła, którego mamy naśladować, jest taki, jak pisał do Galatów, których nazwał głupimi i w którymś tam rozdziale, 5 czy 6 bodajże, czy 4, już nie pamiętam, pisze, czy stałem się waszym nieprzyjacielem, dlatego że wam prawdę mówię. Więc trzeba wziąć na siebie tą świadomość, że jeżeli będziemy mówili o czymś, że co jest złe, a kogoś to dotknie, to może to wywołać taką reakcję nieprzyjaźni i pytanie, czy jestem skłonny zapłacić tę cenę, żeby być postrzegany jako jakiś może dziwak, może ortodoksa, ktoś, kto jest, czepia się za to, żeby stanąć w obronie tego, co jest jednoznacznie słuszne w świetle Słowa Bożego. Ta definicja tego, kto jest moim bratem, z jednej strony jest bardzo prosta, z drugiej strony nie jest taka prosta. Prosta jest w takim sensie, że mamy miejsca Słowa Bożego, które to w taki bardzo prosty sposób definiują. Na przykład mamy rozmowę Filipa z eunuchem i gdy ten chce być ochrzczony, to Filip zadaje mu pytanie, czy wierzysz w Jezusa Chrystusa? Czy wierzysz, że Jezus jest Panem? Tak? To jest jakby jedna z takich miejsc powtarzających się, wyznawanie Jezusa Panem. W wielu miejscach mamy o tym mowę, że wzywali imienia Pana Jezusa, pierwsi chrześcijanie. I ta kwestia tego, że On jest Panem, że On jest Synem Boga Żywego, że jest tym, który przychodzi, aby panować w naszym życiu, aby rządzić w naszym życiu w taki sposób, w jaki tylko Bóg może rządzić w naszym życiu, co oznacza, że odwracamy się od grzechu, który wcześniej był naszym Panem, który rządził w naszym życiu, wyznajemy nasze grzechy, przyznajemy się do nich i prosimy Boga o przebaczenie, prosimy o oczyszczenie, uwolnienie z nich i prosimy Jezusa Chrystusa, by panował w nas, by rządził w nas, by prowadził nas, by królował w naszym życiu. To w takim wielkim uproszczeniu, w moim zrozumieniu jest to, co czyni człowieka chrześcijaninem. I jeśli to skutkuje przemianą jego życia, jeśli to ta wiara w Jezusa, w to, kim on jest, wiadomo, że ona wzrasta. Im dłużej chodzimy za Jezusem, tym lepiej rozumiemy Go. Na początku jest to no, różne zrozumienie, w zależności od tego, skąd wyszliśmy, gdzie byliśmy, co o Nim wiemy, co o Nim słyszeliśmy. Ale jest jakiś pierwszy krok, który robimy w Jego kierunku, uznając Go za kogoś, kto jest godzien tego, by panować w naszym życiu, by przejąć władzę w naszym życiu. I chcemy to oddać w Jego ręce. Oddajemy się dobrowolnie pod Jego władzę, pod Jego panowanie, wyznajemy Go Panem. I to jest kluczowe. Apostoł Paweł mówi, że kto uwierzy w sercu, że Bóg wzbudził Chrystusa z martwych i kto wyzna Jezusa Panem swoimi ustami, będzie zbawiony. Ma tą obietnicę ratunku Bożego, ratunku z grzechu, ratunku od wiecznej śmierci, ratunku od potępienia, tego wszystkiego, co Chrystus uczynił, co, za co umarł, ku czemu zmartwychwstał i ku czemu dzisiaj króluje i jednocześnie wprowadzi tą arcykapłańską służbę, by zbawić tych, którzy w Niego wierzą. Więc tutaj jest wiele różnych, jakbyśmy zaczęli o każdym z tych elementów mówić, no to jest cała masa różnych rzeczy, ale upraszczając to, czy Jezus jest Twoim Panem? I czy umiesz to wyjaśnić, czy umiesz to jakoś powiedzieć, co to znaczy dla Ciebie i więcej, czy to zmieniło Twoje życie, czy to jest Twoim życiem. To nas interesuje, nie tylko to, że ktoś intelektualnie coś zrozumiał i jest w stanie powtórzyć pewne biblijne miejsca i to jest ważne oczywiście, to nam wskazuje, że coś jest ku dobremu, ale więcej, to musi być. To musi się przełożyć na zmianę życia. Kiedyś byłem grzesznikiem, zaprzedany grzechowi, może religijnym grzesznikiem, ale nadal w niewoli grzechu, postępujący źle i nie znający Boga w takiej osobistej społeczności, w relacji z Nim. Może coś o Nim wiedziałem, może miałem jakąś religijną koncepcję Boga, natomiast nie znałem Go tak właśnie osobiście. I to się dzieje, gdy przychodzimy do Jezusa jako Pana. On to umożliwia, On nas przybliża do Ojca. On czyni Boga naszym Ojcem w naszym doświadczeniu, w rzeczywisty sposób, że my wiemy, że Bóg nas przyjął, że Bóg nas kocha, że jest nam bliski, że chcemy dla Niego żyć, chcemy Jemu służyć. No to wszystko zaczyna być prawdziwe i aktywne. No i tego byśmy... takiego świadectwa oczekujemy, tego właśnie, tego chcemy się dowiedzieć, czy to jest w Twoim życiu, bracie, siostro, jeżeli tak Cię mamy nazywać. Tego wymagamy, zanim kogoś ochrzcimy, przynajmniej w naszej społeczności. Najpierw jest jakiś czas przyglądania się tej osobie, jak ona żyje, jak ona postępuje. Rozmawiamy, upewniamy się, że faktycznie stała się nowym stworzeniem, że już nie jest starym człowiekiem, który żyje w grzechu i teraz przyjmuje Jezusa dodatkowo do swojego życia, że zmienia jakieś swoje tylko poglądy na temat Jezusa, ale że prawdziwie Jezus panuje w jej życiu. Ta osoba jest pod Jego panowaniem. On jest jej panem, władcą. Ona Jemu chce służyć, Jemu się podobać, dla Niego żyć. To tego chcemy się dowiadywać. Jeśli teraz ktoś to deklaruje i widzimy to w jego życiu, no to wtedy widzimy, to jest brat, siostra. I to, że popełnia błędy, to, że się potyka, to, że różne rzeczy mogą być nie tak, no to tutaj jest kwestia właśnie napominania, korygowania, nauczania, czasami pomagania, wspierania, posilania w tych różnych doświadczeniach. Ale to jest brat, to jest siostra. Natomiast są sytuacje, kiedy są ludzie, którzy nie mają takiego świadectwa. Nie mają takiego świadectwa, że Jezus jest ich Panem, władcą, królem, tylko mają jakieś no, swoje koncepcje chrześcijaństwa na zasadzie przynależności, na zasadzie jakichś no, pewnych rzeczy, które chcą, żeby Bóg im w tym czy w tamtym pomógł. I tutaj myślę, że jak dla mnie jest potrzeba przyprowadzenia, nie wyrzucenia ich, nie pobicia ich absolutnie, ale pomocy im przyjścia do Chrystusa, ale tak długo jak tego nie robią, tak długo jak żyją nieporządnym życiem na przykład, deklarując jakąś wiarę w Jezusa, ale to nie zmienia ich życia, to nie możemy ich nazywać braćmi. Nie powinniśmy z nimi no, mieć pełnej wspólnoty, na przykład przy stole pańskim, czy w modlitwie, czy w rozważaniu słowa w takim sensie, żeby teraz takim ludziom pozwalać zajmować czas jakimiś niedorzecznościami na przykład. Widać, że nie znają Boga, nie znają Biblii, ale mają swobodę w mówieniu. i potrafią dużo zająć czasu, mówiąc rzeczy, które nijak no, nie są wartościowe, nie są budujące. Może tyle. Może ktoś z was tutaj się odniesie do tego, tej definicji. Ja bym troszeczkę pociągnął dalej to, co tutaj powiedziałeś. I tak jak mówiłeś, częściowo jest to proste, ale z drugiej strony nie jest takie proste. Bo mamy tak. Mamy kogoś, kto mieni się bratem, siostrą i my też tak postrzegamy tą osobę, ale życie tej osoby dzisiaj wygląda w taki sposób, że jakoś nie widzimy tych cech takich, które powinny towarzyszyć dzieciom Bożym, tak? I prawdopodobnie nie mamy tutaj glejtu, żeby teraz powiedzieć, to nie jest mój brat czy siostra. Ale na pewno mamy glejt, żeby powiedzieć, że widzę, że coś tutaj jest nie tak. To jest jedna sprawa. A jeszcze jest taka, że teraz w obliczu tego, jak wiele jest różnych wyznań, denominacji, albo nawet w łonie kazetu, z którego wyszliśmy, tak? Mamy, pewnie można by te różne odcienie gdzieś tam znaleźć, ale tak można by też zrobić taką linię i oddzielić te społeczności, z którymi my, jako ci, którzy wyszli z kazetu, mamy wspólny język, mamy wspólne zrozumienie i byśmy dobrze się czuli w gronie tych braci, sióstr podczas jakichś spotkań, nabożeństw. I są też tacy, z którymi nie mamy jednego języka, wspólnego języka i nie czujemy się dobrze, jak jesteśmy tam, bo słyszymy jakąś dziwną naukę albo dziwne praktyki i znowu to nie jest takie łatwe i nie byłoby właściwym posunąć się zbyt daleko, mówiąc, że to nie są moi bracia, siostry, ale jeżeli widzimy coś bardzo poważnego, niebezpiecznego, to jakkolwiek byśmy nie definiowali, czy to są nasi bracia, czy siostry, to na pewno nie możemy nie wyartykułować w żaden sposób tego, co widzimy jako poważny problem, tak? I że nie mamy jedności duchowej z tymi osobami, pomimo tego, że nie chcemy się posunąć tak daleko, żeby powiedzieć, że to nie są nasi bracia czy siostry. Także te różne nauki i praktyki, które weszły do Kościoła, jeszcze dodatkowo tutaj dodają pewien problem w tym naszym ustalaniu, kto jest naszym bratem, siostrą. I Bo chcemy przejść dalej, żeby wiedzieć, jak postępować, jak identyfikować, postępować, traktować tych, którzy w naszych oczach nie są braćmi, siostrami. Także to nie jest takie proste, ale myślę, że no nie możemy o tym zapomnieć. Myślę, że to są ważne kwestie, o których powinniśmy też porozmawiać. Ja ośmielę się skromnie przeczytać. Pierwszy Jana, trzeci werset. Chrześcijańska codzienność. Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. My wiemy, że przeszliście ze śmierci do życia, ponieważ kochamy braci. Ten, kto nie kocha, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swojego brata, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Miłość rozpoznaliśmy po tym, że On oddał za nas swoje życie. My też powinniśmy oddawać życie za braci. Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi swego brata w potrzebie i zamyka przed nim swoje serce, to tak jak można powiedzieć, że jest w nim miłość Boga? Dzieci, kochajmy nie słowem i nie językiem. Niech czyn potwierdza, że mówimy prawdę. To nas też przekona, że pochodzimy z prawdy i upewni co do tego nasze serca przed Bogiem. Bo jeśli serce nie oskarża, Bóg stoi ponad naszym sercem i wie wszystko. Drodzy, jeśli serce nas nie oskarża, zbliżamy się do Boga z ufną odwagą i otrzymujemy od Niego to, o co prosimy. Amen. No i jakby mógł powiedzieć, to dla mnie chyba wydaje się, że jest bardzo proste i łatwe powiedzenie, kto jest moim bratem. Bratem jest ten, kto, mówimy o braciach w wierze. Jeżeli ktoś wyznaje wiarę w Pana Jezusa Chrystusa i wierzy w to, to jest moim bratem w wierze. Natomiast to, że robi coś złego, to jest bratem, który popełnia błędy, ale on jest dalej moim bratem. Gdy niektórzy chrześcijanie mówili, że należą do psu Pawłowi, Apollosowi, oni dla apostoła Pawła byli dalej braćmi, ale między nimi była różnica. Natomiast nikt, mam nadzieję, że Paweł nie mógł powiedzieć, że ten już nie jest moim bratem, ale różnice są. Bracia błądzą, ale nie przestają być braćmi. Dopiero gdy zostaną, popełniają grzechy, są świadome, świadomie popełniają grzechy, chcą w nich trwać, wtedy sami stają się dziećmi diabła. A jak już jest ktoś dzieckiem diabła, to nie może być moim bratem, skoro ja chcę być dzieckiem Bożym. Natomiast do tego momentu ta osoba jest dalej moim bratem, jest moją siostrą. Ale to, kim ona jest przed moim Panem, to jest tak jak mówiłem, to już jest inna sprawa. No tyle. Nie ma nikogo innego dla zabicia ciszy. Tu chyba najłatwiej się oprzeć na tym, co sam Pan Jezus powiedział, bo była taka scena w jego, zdarzyła się, że ktoś tam mówi, oto matka twoja i bracia twoi chcą z tobą mówić. I Pan Jezus wykorzystał to, żeby zdefiniować właśnie pojęcie brata i mówi, kto jest moim bratem? Każdy, kto wykonuje wolę mojego Ojca. Więc ta definicja chyba jest, skoro była wiążąca dla Pana Jezusa, to też jest dla nas wiążąca. Każdy, kto wykonuje. I dla nas powstaje takie pytanie, czy jesteśmy zbawieni z uczynków, czy z łaski. Oczywiście Biblia naucza jednoznacznie. Łaską zbawieni jesteście. A każdy, kto wykonuje, jest już uczynkiem. Po co więc te uczynki? Te uczynki pokazują nam, ale nie tylko nam, ale też osobom postronnym, czy my mamy wiarę. To się zgadza z wypowiedzią Jakuba, który mówi, pokaż swoją wiarę bez uczynków. Ja nie mogę komuś pokazać mojej wiary, a zatem przynależności do Chrystusa, bez moich uczynków. Chociaż zbawiony jestem z wiary, to innym pokazuję moją wiarę, tak jak Jakub do tego zachęcał, poprzez swoje uczynki. Dlatego Pan Jezus akcentował uczynki nie jako źródło zbawienia, ale jako świadectwo naszego zbawienia i powiedział w tym słynnym kazaniu bodajże na górze, że nie ten, czy nie każdy, kto by mówił do mnie Panie, Panie, samo werbalne nazywanie Chrystusa swoim Panem nie rodzi żadnych skutków. Chrystus mówi, powie do niektórych z tych osób, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie, czyli uczynki. te uczynki dyskwalifikowały ich to piękne mówienie Panie, Panie. Stąd też pokazanie innym, że należymy do Chrystusa, nie jest przejawem jakiegoś samochwalstwa, ale Pan Jezus w 13 rozdziale Ewangelii Jana mówi, po tym poznają wszyscy, że jesteście moimi uczniami, jeżeli będzie wśród was miłość. Po co poznają wszyscy? Wszyscy mają poznać, że jestem bratem Chrystusa, ponieważ przejawiam miłość po moich uczynkach. Poznają, że jestem bratem Chrystusa, więc pokazywanie swoich uczynków nie jest robieniem czegoś na pokaz, ale jest jak gdyby szukaniem, wysyłaniem sygnału. Jestem bratem Chrystusa, szukam tych, którzy to samo robią. Dlatego też, kiedy ktoś mówi, że ma Ducha Bożego, czy Duch Święty jest w nim, nie nam o tym sądzić. Ja bym się nie czuł upoważniony, żeby komuś mówić, jest w tobie, czy nie jest w tobie. Ale jeżeli ktoś ma owoce, to dla mnie jest świadectwem, że ma drzewo. Jeżeli ktoś ma owoce Ducha Bożego, wymienione chociażby w liście do Galatów, miłość, radość, pokój, znamy te wszystkie owoce, to ja mówię, ten człowiek ma drzewo, bo te owoce rodzą się z drzewa. Drzewem jest Duch Boży i owocem tego Ducha są te uczynki. Dlatego chociaż nie można przeceniać uczynków w roli zbawienia, bo jeszcze raz podkreślam, głęboko wierzę w to, że wiarą zbawieni jesteśmy, to jednak przyglądanie się czyimś uczynkom, o których apostoł Paweł, już mówiłem o tym, pisał w 1 do Koryntian 5 rozdziale, gdzie wymienił uczynki właśnie dyskwalifikujące kogoś, kto się tylko mieni bratem, a jest tam pijakiem, złodziejem, myślę, że znamy tą wyliczankę. Dlatego baczne przypatrywanie się uczynkom nie po to, żeby osądzać kogoś, co się z nim stanie, bo sędzią jest Bóg. Paweł pisze, nikogo nie sądźcie przez czasem, ale żeby ocenić, kto jest moim bratem, to ja będę oceniał na podstawie tego, co widzę, bo ja nie widzę, co jest w jego sercu. On może pięknie mówić Panie, Panie, może deklarować swoją wiarę, ale ja mogę to zobaczyć tylko poprzez jego uczynki, a nie przez jego deklaracje, które no czasem się nie są zbieżne z tym, co faktycznie jest w jego sercu. Jak wyglądało życie Pawła? Tam w 6 rozdziale jest mowa o tym. Nie dając nikomu żadnego powodu do zgorszenia, aby nasza posługa nie była zhańbiona, ale we wszystkim okazujmy się sługami Boga, wielkiej cierpliwości w uciskach, niedostatkach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, w nocnych czuwaniach, postach, przez czystość i poznanie, przez wytrwałość i życzliwość, przez Ducha Świętego i nieobudną miłość, przez słowo prawdy i moc Boga, przez oręż sprawiedliwości na prawo i na lewo, przez chwałę i pohańbienie, przez nią i dobrą sławę, jakby zwodziciele, a jednak prawdomówni, jakby nieznani, a jednak dobrze znani, jakby umierający, a oto żyjący. Żyjemy, jakby karani, ale nie zabici, jakby smutni, jednak zawsze radośni, jakby ubodzy, jednak wielu ubogacający, jakby nic nie mający, jednak wszystko posiadający. To nie było wszystko takie proste. Nam się wydaje, że tylko wystarczą uczynki, ale to tak życie Pawła nie było. Na wyciągnięcie dłoni i że każdy by to zobaczył. Duchem, tak, ale normalnie. Ile złego mówili o nim. Ile oskarżeń, nawet w samym Koryncie. A jednak on nigdy nie zwątpił. Trzymał się cały czas Jezusa. Może tutaj jest coś, czego omijamy. Ja to bardzo króciutko, bo chciałbym też, żeby inni mogli coś mówić. Na pewno bardzo ważnym sprawdzianem są uczynki widoczne, tak? Ale to nie jest koniec historii, że tak powiem. Bo możemy, mamy akurat tutaj idealne środowisko wokół nas, mamy Kościół katolicki, tak? Który opiera się na Biblii. W łonie tego kościoła jest na pewno wiele osób, które gdybyśmy chcieli ocenić ich po uczynkach, to byśmy powiedzieli, no okej, dobrze żyją, tu widać dobre uczynki, masa dobrych uczynków, i gdybyśmy po tym chcieli jedynie ich zaklasyfikować, to byśmy musieli powiedzieć, to są nasi bracia i siostry, a nie mówimy tego, bo wchodzą w grę też inne kwestie, tak? Wyznawania pewnych prawd, praktykowanie obok tych dobrych uczynków pewnych rzeczy, które czytamy w Słowie Bożym i widzimy tutaj problem, widzimy sprzeczność. Także na pewno ten sprawdzian jest bardzo ważny, ale to nie jest koniec jakby poddawania ocenie tego, kto jest moim bratem, kto nie jest. Tak, mam przed sobą ten sam fragment i słucham i jakby była mowa o czym innym. No bo kto jest bratem i tak dalej, tylko tyle, że ten fragment jakby nie o tym mówi. Przynajmniej według mnie. No bo jest napisane o jarzmie, czyli o uprzęży. Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Niewierzący jest pod jarzmem grzechu, a wierzący pod jarzmem Jezusa Chrystusa. No i chyba o to tutaj chodzi, żeby nie postępować tak jak ten, który jest pod jarzmem grzechu, tylko tak jak ten, który wierzy. I to tyle. Apostoł Paweł mówi te słowa w kontekście wyjścia spośród nich. Dalej o tym mówi, cytuję tutaj fragment ze Starego Testamentu. Mówi, nie wprzęgajcie się, i tutaj to wyrażenie, które używa, jest w taki sposób jest sformułowane w oryginale, że oznacza nie kontynuujcie wprzężania się, czyli można to rozumieć w ten sposób, jak mówisz, nie postępujcie tak jak oni, i z pewnością to jest część tego, natomiast tutaj ewidentnie mówi o jakiejś wspólnocie, pyta się, jaka jest wspólnota między domem Bożym a domem Beliala. Więc mówi o pewnej niemożności wspólnoty, mówi o pewnej niemożności wspólnego działania, wspólnego postępowania. I rzeczywiście tutaj Adam dotknął, mówię o tym Adamie teraz Śledzińskim, bo to dwaj Adamowie, dotknął kwestii pozazborowej, czyli wspólnoty z innymi, którzy też wyznają wiarę w Jezusa, ale oprócz tego wyznania wiary w Jezusa wyznają inne rzeczy, które nie bardzo nam się pokrywają z naszym zrozumieniem przynależności do Jezusa, albo otwarcie zaprzeczają pewnym biblijnym prawdom, praktykują jakieś rzeczy, które są przeciwne nauczaniu Słowa Bożego. To jest ta kwestia, myślę, prostsza, łatwiejsza, bo tak naprawdę nasza społeczność z nimi no jest jakimś naszym wyborem, naszej społeczności, czy chcemy z nimi być, czy nie chcemy gdzieś tam być. Nie będąc, tak jak teraz, nie jesteśmy zobligowani do tego przez przynależność do jakiejś denominacji, nie jesteśmy pod jakimś naciskiem czy koniecznością uczestnictwa w czymkolwiek, z czym byśmy się nie zgadzali. I mamy pewne ugrupowania religijne, tak zwane chrześcijańskie, które my nie traktujemy jako chrześcijańskie ze względu na ich nieposłuszeństwo temu właśnie, co jest napisane. Czyli czytamy że Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. I jeśli jacyś ludzie mówią, że jest więcej pośredników, chcą się modlić do Marii, chcą się modlić do świętych, do aniołów, no to trudno, żebyśmy z nimi mieli jakąś wspólnotę. Rozpoznajemy ich przez ich właśnie naukę i postępowanie jako nieposłusznych Słowu Bożemu i nieznających Boga. Są inne ugrupowania, z którymi dzielimy dużo, z katolikami zresztą też dużo dzielimy, ale też dużo nas różni, stąd jest to tak dużo nas różni, że nie jesteśmy w stanie być z nimi w jedności. Natomiast mamy wiele ewangelicznych wspólnot, co do których właśnie już mamy więcej wątpliwości. Ale to też nie jest aż tak wielki dylemat dla nas. Po prostu albo jedziemy, albo nie jedziemy, albo spotykamy się, albo się nie spotykamy. I jakby może spróbujmy skupić się na nas tutaj, na zborze, na wspólnocie, którą tutaj tworzymy. Ja wiem, że to jest ważny temat, nie chcę powiedzieć, że to jest nieważny temat, ale obawiam się, że równolegle nam się nie uda tego jakby omówić. Spróbujmy skupić się na naszej wspólnocie, na tym, bo tutaj Paweł pisze do wspólnoty w Koryncie i tam widać jest pewien rozdźwięk, tam są pewni ludzie w tej społeczności, w tym zborze, którzy mienią się braćmi, ale nimi nie są, są niewiernymi, bo tutaj to słowo niewierzący i niewierny, pamiętajmy, to jest jedno słowo w języku greckim, więc możemy mówić o ludziach niewierzących, w sensie, że w ogóle nie wierzą, albo niewiernych, czyli takich, którzy mówią, że wierzą, ale nie są wierni Chrystusowi, nie postępują zgodnie z nauką Chrystusa. I myślę, że bardziej o to tutaj chodzi. Mówi Paweł o ludziach, którzy mienią się wierzącymi, są we wspólnocie, natomiast chcecie otworzyć okienko? To jest ten, trzeba pociągnąć. Tak, ja to może zrobić. To nie jest takie. Ciągnij, bracie. Nie w prawo, co w lewo. W domu, bo w domu. Ale on musi pójść po prostu tam nawet. Bardziej w lewo. Krzychu silniejszy ode mnie. Więc spróbujmy na razie przynajmniej, tak, zacząć od tej kwestii nas tutaj, którzy jesteśmy. Czy jakie kryteria będziemy stosowali wobec nas samych? Czy jesteśmy braćmi? Ja już wcześniej powiedziałem, więc nie będę powtarzał tego, co powiedziałem wcześniej. Dla mnie każdy jest moim bratem, dla którego Jezus jest Panem jego życia, który stał się nowym stworzeniem przez zaufanie Chrystusowi, temu, co uczynił dla nas na Golgocie i otworzył przed Nim swoje życie, zapraszając Go, by panował w Nim i królował w Jego życiu i oddał ster swojego życia w Jego ręce i wzrasta w poznaniu Go, trwa w Jego nauce i czyni Jego wolę, Bożą wolę, którą Chrystus wyraża. Więc to jest dla mnie brat, to jest dla mnie siostra, którzy coś takiego uczynili. Ci, którzy tego nie uczynili, którzy w jakiś sposób nie akceptują, nie akcentują tego panowania Chrystusa w swoim życiu, albo którzy nie mają też świadectwa tego w swoim postępowaniu, no bo to właśnie się z czymś wiąże, to właśnie z tego wyrastają uczynki sprawiedliwości, z tego wyrasta życie, w którym jest miłość do braci, miłość do sióstr, jest poświęcenie się innym, jest służenie innym, jest wyprzedzanie innych w okazywaniu innym szacunku i okazywaniu miłości, tak jak tutaj siostra przeczytała, troszczenie się o brata, siostrę, którzy są w potrzebie, nie zamykanie się w swoim własnym życiu i swoich własnych problemach i tak dalej, tylko jednak miłość, która nie pozwala nam być biernymi, ale która nas pobudza i zmusza nas do służenia innym. Więc tutaj to są te praktyczne aspekty, które dla mnie są wyrazem braterstwa. Jeśli tego nie widzę, to znowu, to nie znaczy, że ktoś nie jest bratem czy nie jest siostrą, ale może właśnie jest takim niedojrzałym bratem, siostrą, może jest jakimś oziębłym bratem, siostrą, może jest w jakimś zagubieniu duchowym i trzeba mu pomóc, trzeba go pomóc mu przywrócić się do życia, a może nie jest bratem. Może po prostu jest religijnym człowiekiem, który zgadza się z naszym wyznaniem wiary, zgadza się z naszymi koncepcjami religijnymi, natomiast osobiście nie zna Boga, osobiście nie oddał swojego życia, czy nie oddała swojego życia Chrystusowi. I jeśli tak jest, to widzę dwa wyjścia. Albo właśnie pomóc tej osobie przyjść do wiary, i radować się z nią, że stali się braćmi czy siostrami w Chrystusie, a jeśli nie, jeżeli nadal się opierają, no to wtedy trzeba w jakiś sposób tutaj tą właśnie izolację, która jest konieczna, nie może być tej wspólnoty duchowej. I w nadziei, że albo ta osoba się nawróci, opamięta, albo po prostu zobaczy, że tutaj nie jest częścią tej wspólnoty. I teraz możemy rozmawiać właśnie o tym, jak to praktycznie znowu, jak to robić. No ja rozumiem łagodnie, nie jakoś w jakiś agresywny sposób, ale z miłością, z pokorą, ale jednocześnie z pewną stanowczością, że nie możemy teraz każdego, kto przychodzi i mówi, że jest wierzący, traktować jako brata. Mieliśmy tutaj przypadki, na przykład był u nas, przychodził swego czasu człowiek, który był takim przygotowującym się klerykiem katolickim i przychodził do nas na spotkania, jeszcze jak byliśmy na dworcu kolejowym, tam na tym głównym. No i on bardzo chętnie słuchał, cieszył się, że może z nami być. I pewnego razu podszedł do mnie po nabożeństwie i pyta się, czy on będzie mógł w przyszłym tygodniu powiedzieć kazanie. Ja mówię, że nie. I on tak się zdziwił. Dlaczego? Przecież on tu przychodzi i nas traktuje jako braci, no ale my ciebie nie traktujemy jako brata, wybacz. Ale nie, bo jak z nim rozmawialiśmy o jego osobistym życiu duchowym, to on nam tylko, wiecie, te katolickie bzdury opowiadał. No nie było tam osobistego poznania Boga. Więc absolutnie takiemu człowiekowi nie pozwolimy teraz głosić do nas, prawda? Takiej osobie, która widzimy, że nie jest, Jezus nie jest jej Panem. Więc może sobie przychodzić, możemy sobie miło rozmawiać i czynimy to w nadziei, że go pozyskamy dla Chrystusa. Nie wyrzucamy, nie przepędzamy, ale absolutnie nie dajemy teraz platformy takiej, jakiej dalibyśmy bratu, który był bratem z nami i gdyby chciał się czymś podzielić, to pewnie, żebyśmy go zaprosili, ale takiego człowieka już nie. Więc tutaj gdzieś widzę tego typu sytuacje, ale pewnie są jeszcze inne. Więc może tutaj znowu mówcie, bracia, siostry. Właśnie to jest takie dla mnie cenne, że to Słowo Boże dotyka serca i takie słowa cały czas mam w sercu, jak Pan Jezus powiedział, jak ja pójdę, poślę do Was Pocieszyciela, który Wam wszystko przypomni, co Wam powiedziałem. I tak dla mnie takie cenne to się stało, że właśnie jest Duch Święty, że przyszedł Duch Święty. I Duch Święty ma moc objawić, kto miłuje Boga, kto nie miłuje Boga. Tak było i w moim sercu. I kilka osób, którzy się mienili braćmi, siostrami, i gdy miałam takie spotkania z nimi, okazywało się, że tak nie jest. Duch Święty pokazywał, że oni nie pełnią wolę Ojca, czyli byli pod pozorem. I tak jak Pan Jezus też mówi, nie, że pośle was między wilki, że mamy być jak owce. I jak potrzeba właśnie takie dla mnie, takiej czujności, żeby nie dać się zwieść, ale żeby wola Ojca, żeby Boży Duch Święty miał pierwszeństwo i On wtedy wystawia wszystko na światło, co jest Boga, a co nie jest Boga i kto jest bratem, a kto jest siostrą. Tak jak Pan Jezus chodził, kto nie idzie za mną, nie bierze krzyża swego, nie może być moim uczniem. Nie? Tak ja uważam to, że nie mogę być córką Boga, jeżeli ja nie biorę tego krzyża, nie idę. nie mam miłości. Pan Jezus powiedział, po miłości. I tak jak jest tu brat też powiedział, kto jest moją matką? Ja to już miałam wcześniej na sercu, ale nie mogłam zdążyć powiedzieć. Kto jest moim bratem, siostrą, matką i tak dalej. Jeżeli prawdziwość Chrystusa widzi się bracie w siostrze, widzi się tą uniżoność, tą pokorę Chrystusa, bracie w siostrze, to ja wiem, że to jest mój brat i siostra. Duch Święty mi to objawi. Jeżeli ja mu dam pierwszeństwo i on zajmuje całe serce, bo Jezus zdobył to serce i to serce należy do Boga i Duch Święty zajmuje całe serce, to ja mogę być spokojna, że to jest mój brat, moja siostra, mogę ich miłować, bo ja widzę, że oni pełnią wolę Ojca i że Słowo Boże w nich jest żywe. A Słowo Boże, tak jak w Słowie Bożym pisze, że to jest jak miecz, on przecina. Co nie jest Boga, to będzie odcięte. I wielu takich jest właśnie, którzy też wołają, tak jak pisze Słowo Boże, Panie, Panie, Panie. A Pan Jezus powiedział, ja ich nie znam, nie znam was. I ja naprawdę powiem wam, że dla mnie to jest takie drogocenne, że jest Duch Święty. Bałabym się chodzić bez Ducha Świętego, nic bym nie rozumiała i bym człowiek poleciał na ślepo, a wielu wychodzi, którzy mówią, że mają Słowo Boże, pięknie mówią, a wielu wyciąga takie owieczki, które rzeczywiście tak jakby nierozumne były, nie? A mają Słowo Boże i dają się odciągać i potem jaki stan jest ich. Dlatego mówię tak, Słowo Boże, ja dziękuję Bogu, że ukochany nasz Ojciec dał Pocieszyciela, który jest nieustannie. I on ostrzega. Miałam takie zdarzenie. Wybierałam się do jednego małżeństwa i też tak przygotowywane. Słowo Boże było, a dociera Duch Święty, nie pójdziesz. Nie pójdziesz. Gdybym nie posłuchała głosu Ducha Świętego, bym wyszła stamtąd poraniona, bo tam rządził diabeł. Tam niby oni wierzyli w Boga, ale tak naprawdę nie wierzyli w Boga. Tam w nich tak było bałwany. I tak samo to, jeżeli jako świątynią ja jestem, kto we mnie mieszka? Jeżeli we mnie mieszka Duch Święty, to jestem świątynią Boga. Jestem córką Boga. Czy ten brat nie, że jest synem Boga. I jak ważne dla mnie jest bardzo ważne to słowo, które dał Bóg. Ono jest dla mnie tak drogocenne, tym pokarmem. Gdyby nie to słowo, ja bym nie wiedziała, że istnieje Bóg. Ale chwała Bogu za bracie i siostry, którzy mocno się trzymają Boga, którzy mocno zakorzeniają się w tą miłość Bożą i po tej prawdziwej miłości się pozna. Bo nie potrzeba świadectwa wydawać, bo już sam świat widzi to świadectwo, kto jest dzieckiem Boga, kto nie. Mając w dzielnicy, gdzie ja mieszkam, no tam ktokolwiek przyjedzie, to zań powiedzą, to jest Boża niewiasta. Nie chwalę się to, ale to jest Boże dzieło. Boże dzieło. I ja dziękuję Bogu, że Duch Święty jest. Że Duch Święty daje światło na Słowo Boże. Bo ja wiele nie rozumiem, wiele nie znam. Gdy Duch Święty mi światło nie da, ja nie zrozumiem. I dlatego mogę rzec, bo to jest Ducha Świętego, że kocham was bardzo, jak Jezus ukochał was. I to jest serce, to jest szczere, bo jest serce jest otwarte. I nie obrażam się, że ktoś mi napomni, czy ktoś przyjmuje chętnie, uniżam się, bo to jest różnica pańska. Ja się będę uniżać. Chcę się podobać oblubieńcowi. I chwała Bogu za to. Oby jak najwięcej było braci i sióstr waszych, którzy zakochani są w Chrystusie. To jest radość, to jest sama radość, niebiańska radość. Dzięki. Też tutaj jeszcze tylko jedną rzecz bym dodał. Zauważcie, że te słowa apostoła Pawła są w kontekście ludzi, którzy oczerniają Pawła, atakują jego jako Bożego apostoła, mówiąc, że on nie jest prawdziwym apostołem Chrystusa. To są ludzie, którzy gdzieś tam za kulisami robią złą robotę. I o tych też ludziach pisał Juda w swoim liście, którzy się wkradają wśród chrześcijan, którzy się wślizgują jak węże potajemnie i gdzieś tam robią krecią robotę, czyli będą za plecami gdzieś tam rozsyłali jakieś pogłoski o braciach, o siostrach, dzielili ludzi, więc tutaj mamy też problem, bo są ludzie, którzy, wiecie, przychodzą ze świata i nie rozumieją pewnych rzeczy, siedzą, słuchają, ale gdzieś jeszcze tak długo, jak nie ma właśnie tego kroku nawrócenia do Chrystusa, odwrócenia się od grzechu, od świata do Chrystusa, oni po prostu nie rozumieją, ale oni nie są szkodliwi. Oni po prostu, trzeba ich kochać i trzeba się o nich modlić i trzeba im pomóc przyjść do Chrystusa. Tacy nie są zagrożeniem. Zagrożeniem są ludzie, którzy przychodzą i to nie są ludzie Boży, którzy nie mają właśnie Ducha Bożego, ale są ludźmi, którzy mają jakieś swoje ukryte cele. Mieliśmy tutaj już takich ludzi w naszej społeczności, którzy przychodzili i tak potajemnie gdzieś od tyłu próbowali różnych ludzi podchodzić. Czasami wprost do mnie szli, do Adama, czy tam do innych braci, takich starszych, którzy ich widzieli z przodu, a czasami gdzieś tych słabszych próbowali, wiecie, zwodzić, gdzieś tam coś im powoli zasiewać, jakieś swoje nauki na temat na przykład szabatu, że tutaj szabat jest taki święty, taki ważny, a my tutaj nie święcimy szabatu, że do wieczerzy pańskiej mieli jakieś tam zarzut, ale nie mówili tego wprost, tylko tak, wiecie, gdzieś tam potajemnie gdzieś tam zasiewali jakieś swoje myśli, swoje wyobrażenia, jak to powinno według nich być. Nie stanęli otwarcie przed zborem, nie powiedzieli, w co wierzą, nie powiedzieli, że tutaj to czy tamto chcieliby to poddać, żebyśmy to rozważyli. Nie, nie. Gdzieś tam, wiecie, potajemnie za plecami coś próbowali swojego tutaj wprowadzać. Więc tutaj są też tego typu problemy w Kościele, zdarzają się, że wchodzą pewni ludzie, którzy mają, no mówię, swoje wyobrażenie, jak to powinno być i nie prezentują tego otwarcie, nie mówią o tym, wiecie, tak jak powinno się powiedzieć, bo wtedy wiemy, z kim mamy do czynienia i możemy rozmawiać, możemy się nie zgadzać, ale możemy w miłości spokojnie rozważać, rozsądzać i tak dalej. Natomiast jeśli ktoś przychodzi i gdzieś właśnie taką robi krecią robotę, gdzieś tam coś za plecami, coś tam powolutku rozsiewa, no to prowadzi do jakiegoś rozdźwięku, prowadzi do jakichś podziałów, prowadzi do czasami sporów, kłótni. Czasami właśnie są to jakieś pomówienia, jakieś domysły, jakieś sugestie. W różny sposób ludzie działają. I tutaj myślę też, że jest pewne napomnienie, by to rozpoznać, żeby takich ludzi napomnieć. I jeśli się nie chcą opamiętać, to znowu przedstawić sprawę zborowi. Tak, tutaj mamy też pewną procedurę, jeśli chodzi o to napominanie brata. Tak? Bo jeżeli ktoś się mieni bratem, no to rozumiem, jako Kościół, bracia, siostry, mamy prawo, wręcz obowiązek, by widząc coś nie tak w życiu brata, siostry, zwracać uwagę. Zgadzacie się z tym, że do tego jesteśmy powołani, żeby się wzajemnie korygować, napominać, więc nikt się nie powinien obrażać, że ktoś mówi, bracie, coś widzę nie tak, powiedz mi, czy tak jest, czy tak nie jest, rozmawiamy z tą osobą. Ale jeśli ta osoba w jakiś negatywny sposób reaguje, tak, zamyka się, nie chce o tym rozmawiać, albo mówi, co ty będziesz mi mówił, i tak dalej, no to co mamy z tym zrobić? Mamy się odwrócić plecami i powiedzieć, no trudno, niech on se radzi sam? No nie, mamy obowiązek wziąć drugiego brata, czy dwie osoby nawet, i znowu pójść do niego, nie zostawić go w takim stanie, tylko go napominać. I jeśli to nie działa, no to idziemy do kościoła, do wszystkich i mówić, słuchajcie, jest taki problem, ten brat czy ta siostra, w taki sposób porozmawiajmy o tym, przyjrzyjmy się temu, rozważmy to, czy my dobrze widzimy, czy my źle widzimy, czy tak rzeczywiście jest, czy nie jest. No i wtedy jako Kościół mamy obowiązek to rozsądzić. Jeśli uznamy, że jest to grzechem i napominamy tego brata czy siostry, mówimy, słuchaj, zmień to w swoim życiu, a on, nie, ja tutaj, co wy będziecie mi tu mówić, kim wy jesteście, dalej. No to wtedy nie mamy wyjścia, tylko musimy powiedzieć, słuchaj, nie jesteś naszym bratem, nie jesteś naszą siostrą. Musimy poprosić cię, żebyś wyszedł, nie przychodził tutaj, nawrócił się do Boga. Jak się nawrócisz, jak się opamiętasz, zapraszamy cię z powrotem. Więc Tutaj też jest pewna procedura wobec ludzi, którzy grzeszą, tak? Co do której mamy jakieś jasne wskazania biblijne. Natomiast mówię, często problem jest taki, że my się nie poczuwamy do tego. Tutaj też myślę, że jest coś, na co chciałbym zwrócić waszą uwagę, bracia, siostry, że my się nie poczuwamy, uważamy, że to pastor, że to starsi powinni się tym zająć. I czemu oni tego nie widzą, czemu oni nic nie robią? No ale bracie, siostro, to Pan Jezus nie mówi, że to jest rola pastora czy starszych. To jest twoja rola i moja rola, każdego z nas. Jeśli widzisz brata, siostrę, którzy grzeszą w twoim zrozumieniu, to idź i porozmawiaj. Nie przychodź do mnie na początku, tylko do niego idź. Módl się o niego i rozmawiaj z nim z łagodnością, z miłością. Rozmawiaj. Jeżeli ciebie nie usłucha, wtedy idź po mnie, możesz iść po brata innego, siostrę, nie musi to być ja. I rozmawiaj, staraj się go pozyskać, staraj mu się wytłumaczyć. Jeśli waszym zdaniem dalej to nie działa, wtedy przyjdźcie i powiedzcie starszym, wtedy my powiemy Kościołowi, wszystkim wam, i będziemy rozmawiać. No taka jest, rozumiem, biblijna procedura, więc tutaj też to nasze rozpoznawanie braci i sióstr nie jest rolą starszych tylko, to jest rola nas wszystkich, czy to jest brat, czy to jest siostra, jeśli tak, to chcemy pomagać, chcemy się wspierać, chcemy dążyć do tego, żebyśmy byli czyści, święci, sprawiedliwi przed Panem. I teraz nie możemy właśnie chodzić w nierównym jarzmie w tym sensie, że widzimy kogoś, kto grzeszy, nic z tym nie robimy, nic nie mówimy i wspólnie razem się modlimy, wspólnie razem przystępujemy do wieczerzy, udajemy, że wszystko jest okej, kiedy wiemy, że coś nie jest okej. I wtedy jesteśmy jakby we wspólnym jarzmie, tak? W takim sensie, że udajemy, że idziemy w jednym kierunku, a w naszym sercu nie ma tej jedności, nie ma tej wspólnoty. Widzimy, że tu jest jakiś rozdźwięk, ale nic z tym nie robimy, milczymy. Czekamy, że ktoś inny się tym zajmie. Więc tutaj myślę też jest potrzeba, byśmy każdy bracie i siostro czuli się odpowiedzialni za tych, którzy są z nami, którzy są wokół nas, żebyśmy nie byli obojętni, kiedy widzimy drugą osobę, która coś jest nie tak, bo może mówię, to jest może to brat i siostra, którzy się po prostu potykają i trzeba im pomóc, a może to jest w ogóle niewierząca osoba, która jest z nami, no bo przyszła skądś tam i myśli o sobie jako wierzącej osobie, ale nie jest wierzącą osobą. I wtedy trzeba jej pomóc albo przyjść do wiary, albo jasno powiedzieć, nie jesteś moim bratem, nie jesteś moją siostrą, bo tak żyjesz, bo tak postępujesz, bo twoje życie przeczy nauce Chrystusa. Ty rozpatrywałeś takie aspekty bardziej, które dotyczą naszych uczynków. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli rozpatrujemy teraz 6 rozdział 2 listu do Koryntian, 16-15 werset, apostoł Paweł mówi tu o karmieniu się i o dwóch stołach. O stole diabła i demonów i stole Bożym. Na stole nie kładziemy uczynków, tylko na stole kładziemy pokarm. Gdzie jest ten stół? A nie ma tu. Czyli coś pomieszałem. Jest świątynia Boża, tak. I bożki, świątynia Boga żywego. A gdzieś, gdzie ja to znalazłem, że żywimy się z stołu Boga i stołu demonów? Dobrze, przepraszam. Bardziej mowa jest o tym uczestniczeniu. Aha. Tak, no to może jeżeli byśmy połączyli jedno z drugim, a wydaje mi się, że można to połączyć, bo jeżeli nie ma wspólnoty między Bogiem i Beliarem, to też nie ma wspólnoty między stołem Bożym i stołem Beliara, tak? I jeżeli teraz na stole są dania, a daniem jest Słowo Boże, czyli nauka, tak to ja rozumiem. Więc jeżeli teraz ktoś, kto przychodzi i mnie zachęca do tego, żeby spożywać z innego stołu, a nie ma trzeciego stołu, tylko jest stół Boży i demonów, to wtedy należy takiej osobie powiedzieć nie. Nie chcę spożywać z tego stołu. No coś chciałem jeszcze powiedzieć, tylko teraz się wybiłem, bo mnie tutaj prostowałeś. No nie wiem, no chyba tylko nie, tyle. To, co mówisz, jest prawdą, że to jakby jest częścią roku. Nie, jak to dodał, ale to jest rok. To znaczy my tutaj mówimy o korygowaniu braci i o takiej postawie umywania rąk, to nie moja sprawa, jak widzę, że brat grzeszy, jakaś taka piosenka była, wsiadł do tramwaju, gość z liściem na głowie, nikt mu o tym nie powie. I nieraz jest tak, że osoba, która błądzi, nie wie o tym, że błądzi. Wszyscy wokół widzą, a nikt mu o tym nie powie. Dlatego chyba w liście do Galatów apostoł Paweł pisze, że bracia, jeżeli ktoś uczyni fałszywy krok, wy, którzy macie kwalifikacje duchowe, czy jesteście ludźmi duchowymi, przywołajcie czy korygujcie takiego, zanim on sobie to uświadomi. On może jeszcze nie widzieć, na przykład, że to, że się zadaje z złym towarzystwem, doprowadzi go do grzechu, ale wy, którzy macie kwalifikacje, a każdy z nas, zgadzam się z tym, każdy ma jakąś miarę tych kwalifikacji, chociaż na pewno ci, którzy w zborze przewodzą, mają ich więcej, powinien czuć się w obowiązku skorygowania. Greckie słowo korygować, użyte właśnie w odniesieniu do takich sytuacji, to samo greckie słowo, które było używane do tego, jak chirurg nastawiał złamaną kość. Nie było anestezjologów prawdopodobnie w pierwszym wieku, był najwyżej kołek w zęby, który się wkładało, jak się nastawiało kość. I dlatego to korygowanie musi być w duchu łagodności. To nie może być nakrzyczenie na tego. Dlaczego? Dlatego, że ten człowiek nieraz nie uświadamia sobie tego, że on źle robi. I naskoczenie na niego, zasypanie go jakimiś wersetami biblijnymi, no może merytorycznie jest słuszne, ale to nie jest duch Chrystusa. Duchem Chrystusa jest łagodność. I to, czy rada zostanie przyjęta, czy nie, nie tyle zależy od tego, czy ona będzie trafna, ile jak zostanie podana. I chciałbym tutaj może, nie wiem, nie chciałbym wkładać kija w mrowisko, ale podać przykład, bo my mówimy na razie na bardzo pewnych ogólnych zasadach, ale gdybym miał to zilustrować pewnym przykładem, jeżeli mogę, nie, gdyby się okazało, że kogoś tutaj dotykam, no to proszę wybaczcie mi, ale według mnie taką jasnym prawdą biblijną, chociaż może nie najważniejszą, ale jednak istotną, dotyczącą porządku nabożeństw jest to, że jak niewiasta się modli, to powinna mieć nakrytą głowę. Być może nie jest to pierwsze i najważniejsze przykazanie Boże, ale jednak ono jest w moim odczuciu bardzo jasno wyartykułowane w nauczaniu apostoła Pawła. Co mam zrobić teraz, jeżeli widzę, że ktoś nie tyle z może jakiegoś roztargnienia czy zapomnienia, bo to się może zdarzyć, ile co z pewnego systemowego postępowania nie szanuje tej zasady? Dziękuję, to chciałem tym pytaniem pobudzić do dyskusji. Chciałem powiedzieć krótko, że mój tato świętej pamięci to był takim zagorzałym katolikiem, był prawie święty. I zrobił mi brata przyrodniego, no i ten brat przyrodni, podobnie jak mój tata, jest taki prawie świętą, chodzi na wszystkie pielgrzymki, on uczestniczy w jakichś takich zjazdach, takich, no trudno mi to nazwać tak właściwie. Natomiast ja mu często wspominam taką rzecz, że na temat drugiego przykazania. Księża katolicy co innego uczą, ale się chowają, to na krzyżu nie ma Chrystusa, wiecie. Nie ma figurki Chrystusa. Ja idę nieraz przez cmentarz Wejherowi w Śmiechowie, to wiecie, tam na żadnym grobie nie ma figurki Chrystusa. Więc oni nauczają zupełnie czegoś innego, ale chowają się po Bożemu. I ja tego nie potrafię na przykład wyartykułować jakoś temu bratu, bo nieraz rozmawiamy na ten temat, a to mi na to odpowiada. A ty zawsze wracasz do tego samego. No bo ja mówię, no bo to jest bardzo istotne dla mnie. Jeżeli ktoś całe życie naucza kogoś, przepraszam, teraz się wstecz cofnę. Jak ja byłem w drugiej klasie podstawówki, czy w trzeciej, to ksiądz na religii nas uczył na temat drugiego przykazania właśnie, wiecie. Ale to jest tak, że ludzie, tak krótko mówiąc, są tacy ograniczeni, nie mają Pisma Świętego, nie potrafią czytać. Tak kiedyś było, no to na tym krzyżu była figurka powieszona, to oni sobie wyobrażali, że oni się modlą do Chrystusa i tylko dlatego ta figurka tam jest, na tym krzyżu. Tak ksiądz mnie nauczał na religii, ja to do dziś pamiętam. Natomiast nie potrafię zrozumieć, dlaczego oni mimo tego, że w piśmie jest napisane jak czarno na białym, to oni tego nie słuchają i oni robią po swojemu. Moja córka to nawet mi powiedziała prosto tak, no ja to znaczy tak, że ja nie mogła wyrzeźbić sobie muchy. No. No bo tak mnie po prostu ona tak zamsiła, że ja już nie chciałem dyskutować dalej. Ale jako, że ja stanowczo za mało korzystam z Pisma Świętego, ja myślę, że teraz, kiedy ja już przechodzę w stan takiego spoczynku, to będę miał więcej czasu i chęci, żeby wdrożyć się w Pismo Święte i żeby potrafić komuś, kto nie potrafi czegoś prostego zrozumieć, żeby mu to jakoś wytłumaczyć, bo jak na razie ja nie potrafię tego tłumaczyć, no bo ja jestem za mało czytany, za mało światy w tym temacie, że po prostu nie dbam zbyt o siebie, dlatego nie potrafię. I dlatego ostatnio nawet, jak mu wspomniałem, wracając do tego brata przyrodniego o tym krzyżu, a ty zawsze to samo opowiadasz, a jeden ma wyrzeźbioną twarz na krzyżu. Ja mówię, no nawet nie widziałem, to już niedawno go pochowali i tam jakaś twarz na krzyżu jest wyrzeźbiona, no ale co to zmienia, no że ma jakąś twarz, to nie jest powiedziane, co to jest i kto to jest i tak dalej. Dlatego nie tylko jedno cały czas irytuje, że oni, mówię o księżach katolickich, oni są jak święte. Mój tata to nawet malował obraz na klasztorze razem z takim malarzem, to był chyba Małokwa. Tam, co jest na zewnętrznej ścianie przy wejściu do klasztoru. Oni są święci, ale co z tego, jak oni nauczają zupełnie czegoś innego? To mnie najbardziej irytuje, że ja nie potrafię jakoś tak wytłumaczyć tego temu bratu, że takie odpusty to są w zasadzie bałwochwalstwo jedynie, bo jak oni idą do tej świątyni z obrazami, z krzyżami i tak dalej, no to tak powiedziała mi moja znajoma żona pastora, że to jest, Krzysztof, to jest po prostu bałwochwalstwo. No i dlatego ja nie potrafię tego zrozumieć i dlatego ja ciągle wracam z tym samym do tego brata, ale on mi też nie potrafi w ogóle zaargumentować jakoś tak, dlaczego to jest. No bo no nie jest normalne, to nie jest normalne i dlatego ja nie potrafię znaleźć nawet logicznego tłumaczenia tego, żeby, a nawet, on mi nawet nie odpowiedział, dlaczego to jest ta figura i dlaczego to jest zgodne z Piśmem, że oni noszą tę figurkę, mi tego nie wyargumentował. No i dlatego ja mam też taki poważny problem z tym, bo bądź co bądź, jak ktoś się chowa, to już do ziemi, no to już daje dyspozycje takie, żeby naprawdę nie, no, iść do tego lepszego życia. Nie? Dziękuję. Trzeba, panie Krzysiu, więcej czytać Słowa Bożego i wtedy też będzie mądrość, żeby rozmawiać z ludźmi. Ja chciałbym wrócić do tego, co Roman tutaj na koniec powiedział. Są pewne kwestie w Kościele, co do których niestety w dzisiejszych czasach mamy sytuację, jaką mamy. Mamy po prostu odstępstwo od pewnych praktyk biblijnych, jak nakrywanie głów przez siostry i nie nakrywanie głów przez braci, bo tam Paweł naucza o tym, że bracia nie mają nakrywać głowy, a w niektórych kościołach dzisiaj jest to powszechne, że bracia przychodzą w czapkach i śpiewają w czapkach, grają na instrumentach w czapkach i siedzą w czapkach, a siostry nie nakrywają głów. Więc mamy pewien zastany stan kościoła, w którym mamy pewne wyjaśnienia tego, moim zdaniem niewłaściwe, nieprawdziwe, ale one są powszechne, one są rozpowszechnione w Kościele i wielu z nas, wyrastając w takich społecznościach, gdzie nie było takiego zwyczaju nakrywania głów przez siostry, myśmy też przez wiele lat tego nie praktykowali w naszej społeczności. Dopiero po latach, zajmując się tym fragmentem, doszliśmy do przekonania, że jednak no faktycznie tam jest taka nauka i te wszystkie argumenty, które słyszeliśmy do tej pory, nie mają uzasadnienia. Wręcz są wiele z nich wyssanych z palca, niektóre z nich są nieprawdziwe i to przedstawiliśmy zborowi. I teraz pytanie, co dalej? Czy teraz, skoro nauka została przedstawiona, wyjaśniona, uargumentowana, a do niektórych nadal nie dociera, bo no, nadal mimo tej całych tutaj prób wyjaśnienia, niektórzy nie są przekonani. Co możemy z tym zrobić? Czy teraz mamy, że tak powiem, segregację na tym punkcie zacząć stosować, czy po prostu czekać cierpliwie, aż Bóg przekona? Nauka została przedstawiona jasno. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, możemy rozmawiać, tłumaczyć, wyjaśniać, upewniać się, czy jest to właściwa nauka, czy tam jakieś są w niej błędy. Ale wydaje mi się, że w tego typu kwestiach, kiedy, mówię, wychodzimy z pewnego środowiska, pewne rzeczy nam zajmują więcej czasu. I tutaj bym był daleki od stosowania jakiegoś przymusu w kwestiach, kiedy ktoś w swoim sumieniu nie jest do tego przekonany. Że jednak, no, ja tego nie pojmuję, ale no, widzę, że tak jest, że niektórzy nadal tego nie rozumieją i nadal myślą inaczej. I teraz wydaje mi się, że tutaj już są, to są takie kwestie, co do których możemy jakby poczekać jeszcze, rozmawiać, wracać, czasami wspominać ten temat, na nowo i na nowo gdzieś zachęcać, ale nie forsować tego typu kwestii, dlatego że to rzeczywiście nie jest pierwszorzędna kwestia, to nie jest zbawcza kwestia w takim sensie, żeby tutaj na tym w jakikolwiek sensie opierało się zbawienie. Jest to kwestia pewnego posłuszeństwa, które jest częścią zbawienia i rozumiem, że jest nadzieja, że prawdziwie zbawieni zobaczą to i zaczną to praktykować, ale tutaj naprawdę ze względu na to, w jakim się znajdujemy położeniu kościelnym, w tym sensie, że mówię, ludzie przez lata byli w innej rzeczywistości, słyszeli inną naukę na ten temat, czy po prostu jakieś wyjaśnienia na ten temat, tutaj dałbym jednak pewną dozę swobody. I tutaj nie sądzę, że to jest chodzenie w jednym jarzmie, jeśli teraz część sióstr nakrywa głowy, a część sióstr tego nie robi. Tego bym nie wpasowywał do tego fragmentu. Osobiście, nie, może się mylę, ale no tak to widzę. Ktoś tutaj może doda coś do tego. No wiem, że to jest taki temat, myśmy tutaj, mówię, poświęciłem 3-4 kazania w tym temacie, więc naprawdę dogłębnie zajęliśmy się tym fragmentem i przedstawiliśmy wszelkie argumenty, znaczy ja starałem się przedstawić te argumenty, do których miałem dostęp, natomiast nadal chciałbym, żeby to nie było, wiecie, żeby ktokolwiek to robił, nie mając takiego przekonania. No wyobraźmy sobie sytuację, że siostra nie ma takiego przekonania, nie widzi to inaczej, ale teraz czuje się pod presją, bo jak nie, no to ją ze zboru wyłączą, no to będzie zakładać wbrew własnemu sumieniu. To czegoś takiego absolutnie byśmy nie chcieli, żeby ktoś robił coś wbrew własnemu przekonaniu, własnemu sumieniu. Tutaj jednak się nie ważymy panować nad czyimiś przekonaniami. Możemy przedstawiać Bożą naukę, możemy starać się wyjaśnić, ale to Duch Święty musi przekonać. To musi być przekonanie, które przechodzi od Boga i wtedy wie, że to jest miłe Bogu. Jeśli ktoś to zrobi bez przekonania, to wcale to Bogu nie będzie miłe. My będziemy może zadowoleni, ale nam nie chodzi, żebyśmy my byli zadowoleni, chcemy, żeby Bóg był zadowolony. A wierzymy, że Bóg jest zadowolony wtedy, kiedy ktoś wielbi Go z serca, a nie pod jakimś przymusem, nie pod jakąś presją, czy strachem, czy jakąś postawą ludzi wokół siebie. To jest chyba, ci, którzy z nas, którzy byli w takich systemach, gdzie ludzie napierali na nas i my mieliśmy inne przekonania, ale nie mogliśmy o nich mówić, nie mogliśmy czegoś robić, bo wiedzieliśmy, że nas wyrzucą, czy nas stłamszą, czy zaatakują, no to wiemy, jak to jest nie do zniesienia. Myślę, że to właśnie tak to chyba powinno wyglądać, ponieważ nie odważyłbym się powiedzieć siostrze, że ze względu na to, że nie zakrywa głowy modląc się, z tego powodu nie zostanie zbawiona. Natomiast odważyłbym się siostrze powiedzieć, że jeżeli będzie cały czas grzeszyła i będzie żyła w rozpuście, to odważę się i jej powiem, wygląda na to, że nie zostanie zbawiona z tego powodu. Więc to jest grzech na pewno. Natomiast nie przykrywania głowy do modlitwy jest to kwestia, tak jak ty mówisz, nie wiem, sumienia, zrozumienia, ale to prawdopodobnie nie jest to kwestia zbawienia. Jeżeli jest to, nie jest to kwestia zbawienia, to jest to kwestia naszego sumienia. Ja może nie chciałem wywołać samego tematu, tylko chciałem jako ten temat jako przykład tego, co zrobić, kiedy widzimy, że ktoś błądzi. Ale skoro już ten temat jest poruszony tutaj i o uczynkach tutaj też wyczułem taką troszeczkę przyganę, że tych uczynków za mocną wagę się przykłada, Pan Jezus powiedział, kto jest małym wierny, ten jest wielkim wierny. Więc dla nas pewne rzeczy mogą się wydawać drobiazgami. Dla mnie na przykład nie jest problemem, kiedy brat coś ukradnie. Dlatego, że gdybym chciał go zdyskwalifikować jako brata, dlatego, że coś ukradł, no to musiałbym zdyskwalifikować może przede wszystkim siebie i chyba każdego z nas, nie jestem sędzią. Problemem jest to, jak on patrzy na grzech. Apostoł Paweł mówił, że zła, którego nie chce, to czynię, więc musiałbym też apostoła Pawła zdyskwalifikować jako brata, bo on też czynił zło. Problemem jest wtedy, kiedy zło się zaczyna nazywać dobrem, albo kiedy zła się nie zaczyna nazywać złem. Więc nie jest problemem upadek nasz w niewykonywaniu woli Bożej i ubolewanie z tego powodu. Apostoł Paweł zachęcał, żeby grzech nie królował w śmiertelnym ciele naszym. On w naszym ciele będzie, tylko mamy go sprowadzić do pozycji niewolnika, na którego będziemy jeszcze pomstowali, biczowali go, w jak najniższej pozycji go sprowadzimy, do parteru go sprowadzimy w naszym ciele, ale wyrzucić go nie możemy. Problem dla mnie jest wtedy, kiedy jest jakieś jasne przykazanie biblijne, czy ono jest duże, czy małe. I ktoś nie z upadku jednorazowego, tylko z swojej awersji do tego jasnego przykazania biblijnego mówi, ale ja tego robił nie będę. Wówczas może być to sprawa drobna, tak, ale Pan Jezus kazał postrzegać te sprawy drobne jako taki papierek lakmusowy naszego stosunku do Stwórcy. Zilustruję to może przykładem. W jakiejś rodzinie było tak, że mąż był zakochany w swoim sprzęcie elektronicznym, hi-fi jeszcze w czasach komuny i zabraniał żonie stawiania takiego kryształu z kwiatami na tym odbiorniku, na tym wzmacniaczu. Kiedyś starsi wiedzą, ile to było kupić taki wysiłku. I teraz postawienie tego kwiatka na tym wzmacniaczu faktycznie było sprawą drobną w kontekście całego życia rodzinnego, małżeńskiego tej rodziny. Ale ten mąż bardzo stanowczo powiedział do tej żony, nie stawiaj tego kwiatu na tym moim wzmacniaczu. Więc chociaż można by było ocenić, że kiedy ona po tym jego stanowczym zabronieniu postawiła ten kwiatek, cóż to jest kwiatek, ale w tym kwiatku mieściło się coś więcej niż tylko naczynie z jakąś roślinką, w tym geście mieściła się jakaś manifestacja niezależności od tego, co było wolą męża, jej głowy. Gdybyśmy zważyli owoc, który zerwała Ewa, nie był on wielki i Bóg nie ocenił jej postępku przez pryzmat kalorii zawartych w tym owocu, tylko przez pryzmat pewnej manifestacji nieposłuszeństwa. Tyle chciałem. Tak, tylko nie zawsze możemy odgadnąć, czy dany czyn jest manifestacją, czy jest po prostu takim zrozumieniem. Czy nie możemy być adwokatem, czy sędzią czyjegoś zrozumienia i czyjegoś sumienia. To jest, tego nam Bóg nigdy nie pozwolił, na to i nie pozwoli. My mamy osobistą więź z Bogiem, mamy osobistą relację i to, co mi sumienie mówi, że jest dobre, to ja to robię, a jak ktoś widzę, że to robi coś innego, ja mogę mu zwrócić uwagę, mogę go zachęcić, ale jego panem nie jestem ja i nigdy nie będę ja. Więc teraz próba jakiegokolwiek nawet nacisku jest już z punktu widzenia mojego Boga, mam wrażenie, jest negatywne. Po prostu nie mam prawa tego robić, bo ja go zaczynam bić, a jak go zaczynam bić, to jestem jego panem. Na pewno nie powinno być tematów tabu w Kościele. Więc jeżeli są rzeczy, o których Biblia mówi, mamy prawo o nich mówić i przy nich obstawać. Więc jakby rozumiem to, co mówisz, że dla mnie też jest to kwestia posłuszeństwa i jest to może nie jakaś największa rzecz, ale jest to ważna rzecz w kontekście pewnego Bożego zamysłu dla Kościoła, mężczyzn, kobiet. To jest pewien pierwszy krok w złym kierunku, jeśli zaczynamy być nieposłuszni w tej kwestii, więc ja to rozumiem i tak to starałem się przedstawić w swoim nauczaniu. Natomiast nadal jakiekolwiek rzeczy przedstawiamy tu w nauczaniu, przedstawiamy ku rozsądzeniu braci i sióstr. Nie przedstawiamy ich jako alfa i omega nieomylna, przedstawiamy je jako ci, którzy starają się wiernie zwiastować Boże Słowo. I pozostawiamy to rozsądowi braci i sióstr i dlatego też chcemy takich spotkań, że jeżeli ktoś rozsądza coś inaczej, widzi coś inaczej, żebyśmy o tym mogli rozmawiać, żebyśmy mogli wspólnie się temu przyjrzeć i być może przedstawić dodatkowe argumenty albo wycofać się z jakiegoś stanowiska, które być może poszło za daleko. Natomiast nadal są to kwestie, które każdy z nas rozsądza przed Bogiem i każdy z nas za siebie samego zda sprawę Bogu. Stąd też wierzę, że naszą rolą jest, tak jak Paweł mówi, krnąbrnych, czyli tych właśnie, którzy upierają się przy swoim zdaniu, ale nawet takich, którzy są krnąbrni i mówią, nie, ja to nie jednak widzę inaczej, ja to jednak tego. Paweł mówi, krnąbrnych napominaj w cierpliwości, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich do opamiętania, czyli zmiany ich myślenia. Że w końcu Bóg przywiedzie ich, że oni zmienią swoje myślenie, ale my musimy cierpliwie ich napominać. Nie możemy ich wyłączać spośród siebie, jeśli faktycznie nie rozumieją, nie widzą. Rozumieją inaczej, widzą inaczej. Tutaj chcemy być cierpliwi, chcemy być wytrwali w napominaniu. I teraz znowu, to napominanie, wierzę, nie powinno zawężać się do głoszenia kazań. To napominanie winno być między nami, czyli siostry, które nakrywają głowy, niech przekonują siostry, które nie nakrywają głów. Niech one rozmawiają, niech one tłumaczą, niech one rozmawiają. Tamtym siostrom będzie łatwiej rozmawiać z inną siostrą, niż tutaj rozmawiać ze starszym bratem, który z pozycji jakiegoś jednak autorytetu występuje i nawet czasami trudno jest takiej siostrze, wiesz, no, prowadzić taki spokojny dialog. Oby tak było, żeby tak nie było, żebyśmy mogli bez względu na to rozmawiać i nie bać się, bo to jest tragiczne, jak dochodzi do jakiegoś takiego poczucia lęku czy strachu, ale rozumiem, że czasami dla pewnych osób to może być już jakaś forma nacisku. Więc lepiej jest, jak mówię, bracia i siostry ze sobą rozmawiają o tym. No to przecież właśnie to jest Kościół, nie przychodzenie w niedzielę i wysłuchanie kazania, tylko nasza społeczność ze sobą, nasze rozmawianie ze sobą w duchu braterstwa, w duchu miłości, wspólne przyglądanie się temu, co jest napisane, przedstawianie tych argumentów. Może jeżeli stanowi to problem, wtedy przynieśmy to tutaj i na łonie zboru rozmawiajmy o tym. Natomiast jestem przekonany, że nie możemy posunąć się za daleko w tym wywieraniu presji na osoby, które, mówię, mają pewne przekonania. Co innego jest grzeszne życie, jasne, jawne grzechy, w takie niemoralność, tak jak mówisz, kradzież, kłamstwo, jakieś krzywdzenie kogoś. To jest jedna kwestia. Drugą kwestią są jednak sprawy dotyczące pewnych przekonań. Cały czas tutaj od lat rozmawiamy na temat tych kwestii dotyczących natury Boga. Bardzo fundamentalne sprawy, bardzo pierwsze sprawy, co do których też gdzieś tam jest jakieś tarcie, tak, między nami. Bo wychodzimy z różnych środowisk, bo mamy różne już jakiś bagaż naszego zrozumienia i tak dalej. I teraz jeśli ktoś z nas tutaj stanie i powie, moje stanowisko jest jedyne, właściwe, prawdziwe i wszyscy, którzy się nie zgadzają, precz, to chyba nie tak, to chyba nie w ten sposób mamy dochodzić do pełnego zrozumienia kogoś tak potężnego i przerastającego nas jak Boga. No tutaj jednak potrzebujemy cierpliwości, czasu, rozmowy, argumentów, czekania, modlitwy, pozwolenia nam dochodzić do tego przez przekonanie, które od Ducha Świętego pochodzi, a nie pod wpływem jakiejś presji, nie pod wpływem jakiegoś nakazu, nie pod wpływem jakichś gruźb czy czegoś takiego. No, ja wiem, że ty o tym nie mówisz, tylko tak jakby... Jakby chcę to jasno wyartykułować, że są pewne rzeczy, co do których no, musimy zająć jednoznaczne. Gdyby tutaj ktoś, nie wiem, no, jawna byłaby jakaś, mówię, nieprawość, niemoralność, grzech, no to musielibyśmy natychmiast zareagować. Ale są sprawy, co do których musimy cierpliwie napominać, wzywać w nadziei, że Bóg przywiedzie do zmiany myślenia. I tutaj jestem przekonany, że jest to właściwy kierunek. Czy jakieś czasowe ramy sobie stawiamy? No, która jest tam godzina? No to jeszcze jakieś ostatnie, bracia, siostry, zdania i będziemy... Sławek. Dobra. Słuchajcie, więc troszeczkę tych tematów nam tu się rozbudowało. I dobrze, że ten temat właśnie tego, między innymi nakrywania głów, został poruszony. I zostało stwierdzone, że nie był on, jak to się mówi, nie miał aż takiego wielkiego wpływu na osoby, które słyszały to. Ja tylko chciałbym powiedzieć jeszcze kolejną rzecz, że dużo było tematów, które były poruszane i też nie do końca tak jakby to miało jakieś przełożenie na życie. Chciałbym tutaj na przykład wywołać sprawę działania Boga poprzez Ducha Świętego, kiedy było dużo nauczania na przykład na temat darów, wszelkiego rodzaju darów duchowych, jakie Bóg daje dla swojego Kościoła. I to był wykład, to były wykłady, które trwały chyba, nie wiem, z 3 czy 4 tygodnie. Były tak wyraźnie powiedziane i powiedzmy sobie szczerze, tak, jeśli jesteśmy szczerzy, że no, też nie ma takiego większego przełożenia, prawda, na naszą rzeczywistość zborową. I teraz trzeba sobie zadać pytanie, może dlaczego tak się dzieje, że nauczanie jest, ja za siebie tylko powiem, wy też musicie ocenić, że nauczanie jest ok, jest dobre, jest biblijne, ale to się nie przekłada po prostu na tyle, na ile w moim mniemaniu mogłoby się przekładać na życie i po prostu, no, tak jakby jakaś luka była. Gdzieś się tak jakbyśmy zawiesili troszeczkę. Może tak sobie myślę, że od czasu do czasu potrzebujemy jakiegoś takiego jakby resetu. To jest takie modne słowo od ostatnio. Wielki reset. Że może powinniśmy taki reset sobie jakiś zrobić, stanąć przed pewnymi sprawami z boku i zastanowić się, dlaczego tak jest. Bo nauczanie jest bardzo ważne, to jest fundamentalne, ono jest nie tylko potrzebne, ale ono jest konieczne dla zboru. Ale jak czytamy w liście do Koryntian szczególnie, to nauczanie było jedną z form uczestnictwa w nabożeństwie. Tam było wiele innych rzeczy, tam były takie kwestie jak kwestia mowy na językach, tłumaczenia, słowo prorocze, objawienia i tak dalej. Takie odnoszę czasami wrażenie, że dzisiejszy Kościół sprowadził się głównie do nauczania w bardzo dużej mierze, które, tak jak mówię, podkreślam raz jeszcze, jest konieczne, ale został rozwinięty w taki bardzo duży, w duże gabaryty i są psalmy, są śpiewane pieśni, ale ja myślę, że Bóg, że to nie jest wszystko, na co Boga stać. Ja myślę, że Bóg ma dużo więcej dla swojego Kościoła, tylko jest kwestia tego, czy my potrafimy słuchać tego, co Bóg do nas mówi przez Ducha Świętego. Ja myślę, że tu może być problem. Tak jak powiedziałem, nauczanie jest dobre, biblijne, mówię to ja jako Sławek za siebie, ale nie ma to po prostu przełożenia w życiu. W każdym razie nie tyle, na ile uważam, że mogłoby być, gdyby było coś, czego prawdopodobnie nie ma. Kiedy Jezus był ze swoimi uczniami zaraz przed swoją śmiercią, był w wieczerniku, też zanim to się stało, mówił swoim uczniom pewną naukę, pewne prawdy, że osoba, która grzeszy, przedstawił, jak to ma wyglądać, żeby rozwiązać ten dylemat, prawda? Czyli dał swego rodzaju też naukę. Ale kiedy był z nim już w wieczerniku, I była to taka, w każdym razie dla uczniów, bardzo uroczysta chwila, prawda? Bo oni jeszcze nie wiedzieli, że on zaraz będzie musiał na krzyż iść, tylko oni bardzo i tak, o, jesteśmy z Jezusem, uczestniczymy w wieczerzy. Tak to odbierali, oni umył nogi, troszeczkę byli z tym, może niektórzy zdegustowani, troszeczkę sfrustrowani. W każdym razie była to taka swego rodzaju no, uroczystość dla nich i nagle padło takie coś, że ale jeden z was jest diabłem. Prawda? I ja dziękuję Bogu za to, że oni nie zostali, jak to się mówi, nie odpuścili tego, że nie, no tam, no wiadomo, no, no różnie to może bywać w życiu. Ale dla nich to było ważne i oni chcieli wiedzieć, kto to jest. Oni poszli, jak to się mówi, za ciosem. Czyli jeśli Bóg coś powiedział, jeśli Jezus coś powiedział, to oni byli, nie byli na to obojętni. Oni chcieli wiedzieć, co to jest, kto to jest, dlaczego tak jest. I nawet dwóch takich jak Piotr i Jan wprost podeszli do Jezusa. Znaczy Piotr stuknął tam Jana i mówi, weź spytaj go, kto to jest. Nie? Czyli widzimy, oni przede wszystkim, dla nas jest nauka, że oni nie byli na to obojętni. To nie było tak, że oni wysłuchali jakiegoś kazania, że Jezus powiedział, że ktoś będzie diabłem. No dobra, no to przechodzimy dalej do wieczerzy. Nie. Oni musieli, dla nich to było coś szczególnego i to było taką, można powiedzieć, takim momentem przełomowym dla nich. I tak się zastanawiam, czy... Aha, no i Jezus wskazał wręcz. W każdym razie Janowi powiedział, kto to będzie. I tak się zastanawiam, czy my do pewnych rzeczy nie podchodzimy tak troszeczkę, wiecie, jakby, nie to, że obojętnie, ale nie mamy tego pragnienia takiego ciągnąć tego tematu, tego jeszcze dalej. Czy my w ogóle mamy coś takiego, że pytamy Boga w tej kwestii? Na przykład Bóg do mnie dzisiaj coś mówi, mnie nauczył to, że dzisiaj na przykład z tego, co ja tutaj przebywam, że Bóg działa przez każdego człowieka. To nie jest tak, że tylko to, co Paweł poruszył, że tylko przez braci starszych Bóg działa. Absolutnie nie. To jest jedna wielka pomyłka. To tak nie jest. Tam jest napisane, że gdy się schodzicie jako zbór w liście do Koryntian, to jeden służy objawieniem, inny językami. Czyli to jest tak, jak powiedziane, że ty tym. I jest to takie normalne. To nie jest jakieś, że coś jest jakieś szczególne, że to jest jakieś wyjątkowe. Nie, to było coś normalnego i każdy miał w tym możliwość. To do mnie dotarło. I teraz my też powinniśmy może się jakoś tak nad takimi tematami, nie wiem, jakoś indywidualnie zastanawiać, nie zbywać tego tak sobie od, że przyjęliśmy jakąś naukę, tylko zastanowić się, czy to rzeczywiście nie będzie miało większego wpływu, dobrego oczywiście wpływu, bo to służy ku zbudowaniu, na funkcjonowanie zboru. Żeby pytać się Boga potem w domu, czy nawet w trakcie kazania, pytać się Boga, czy to naprawdę tak jest, a jak jest, to jak do tego podejść, jak się do tego wszystkiego odnieść. Czy my mamy taki, tą taką, ja bym powiedział, takie nasze prywatne, zależy nam na tym, żeby było lepiej. Czy po prostu wystarczy, że się przyzwyczajimy do tego, że jest nauka, jest pieśni śpiewamy, modlimy się, wieczerza, zamykamy. Czy tutaj nie jest jakiś błąd, że jest tak jak jest, czyli powracam do początku, że nie przekłada się to po prostu na życie. Czy na przykład te wykłady, które były o tym Duchu Świętym i Jego darach, czy my po prostu nie podeszliśmy do tego na przykład za lekko? Czym po prostu wysłuchaliśmy nauki i dobre było słowo. I koniec. To jest tylko takie moje, nie wiem, spostrzeżenie, uwaga. Też do rozważenia ewentualnie za miesiąc czy jakoś. Za chwilkę dam jeszcze tylko. No właśnie to jest jeden z celów, dla których zmieniliśmy, czy wprowadziliśmy ten format i mam nadzieję, że będziecie tym ośmieleni i coraz więcej z was będzie zabierało głos, ale to właśnie nie chodzi o to, żebyśmy teraz sobie tylko pogadali, To chodzi o to, żebyśmy powiedzieli, co rzeczywiście myślimy, co przeżywamy, czego nam brakuje i żebyśmy szukali Boga w tym wszystkim, modlili się o to. Rzeczywiście no jest to chyba, nie wiem, to chyba nie tylko dzisiaj, ale to w ogóle jest chyba odwieczny problem człowieka, że jest wielu słuchaczy, ale niewielu czyniących. Tłumy chodziły za Jezusem, słuchały Jego pięknych słów, Jego niezwykłej nauki, natomiast z tych tłumów no, niewielu było, którzy poszli za Nim jako Jego uczniowie. I dzisiaj w Kościele jest, obawiam się, podobna sytuacja. Jest wielu biernych słuchaczy, stąd Jakub pisze, nie bądźcie biernymi słuchaczami, którzy tylko przeglądają się w tym lustrze i zapominają za chwilę, jak wyglądają, ale bądźcie wykonawcami słowa. To jest coś, co jest bolączką Kościoła od jego zarania, że niestety tych zaangażowanych, tych poświęconych, tych służących jest stosunkowo niewielu. I tak jest niewielu w ogóle, słuchających nawet, a tych pracujących, służących jest jeszcze mniej. I wiemy, że to jest tragiczny stan i też jest to stan, który nie skończy się dobrze dla tych słuchaczy. Więc bracie, siostro, jeśli jesteś w gronie tych słuchaczy, a nie czyniących woli swojego Pana, jesteś w wielkim niebezpieczeństwie. Bo gdy Jezus wróci, czytamy, że wezwie przed siebie każdego z nas i powie: sługo dobry, wierny, albo sługo zły, leniwy. To są poważne rzeczy, które nas czekają w obliczu stanięcia przed Panem Kościoła. My tutaj jesteśmy jako bracia, siostry, się zachęcamy, wspieramy, napominamy, ale nikt z nas nie waży się panować nad czyjąś wiarą. Natomiast mamy Pana. To nie jest tak, że jesteśmy bezpańscy. To nie jest tak, że sobie właśnie kto tam ile chce, komu jak się chce. Wszyscy zdamy sprawę przed naszym Panem. Co zrobiliśmy z tym, co On do nas powiedział? Co zrobiliśmy z tym, co nam pokazał, co nam objawił? Czy to zlekceważyliśmy, czy o tym zapomnieliśmy, czy nic nie zrobiliśmy, tylko właśnie posłuchaliśmy, pokiwaliśmy głowami i powiedzieliśmy chwała Bogu i na tym się skończyło nasze posłuszeństwo, czy też dołożyliśmy starań, żeby to, co Bóg nam objawił, żeby w tej mierze, w jakiej Bóg chce, to zamanifestowało się w naszym życiu. I to dotyczy każdej sfery naszego życia, tych mniejszych rzeczy i tych większych rzeczy. Czytamy, że mamy być dobrymi szafarzami, czyli tymi, którzy zarządzają tą rozliczną łaską, którą Bóg nam dał w Chrystusie. Więc tutaj na pewno to, co Sławek mówi, no jest bolączką mnie i Adama i myślę wielu prowadzących kościoły, społeczności, że tak wiele niby się mówi, wie, a tak niewiele się czyni. I tego na pewno nie chcemy, żeby tak było i zrobimy wszystko, co możemy po ludzku, z Bożą pomocą, żeby tak nie było, ale ostatecznie to zależy od każdego z nas. Ostatecznie to każdy z nas albo usłucha tego Bożego głosu i nie zatwardzi serca, nie usztywni karku, tylko podda się Bogu i będzie czynił Jego wolę, albo pozostaniemy biernymi słuchaczami. Jak ten zbór, który czytamy, ma imię, że żyje, a jest martwy. Niestety taki jest stan wielu chrześcijan. Mają imię, że żyją. Tak, ustami dobrze wszystko wyznają, wszystko fajnie gra, ale życiu tego nie ma. I nad tym bolejemy, no i nie chcemy, żeby tak było. I oby te spotkania też nasze takie w tym formacie pomogły nam. Kazania nam, ufam, pomagają, ale wierzę, że też potrzebujemy takich spotkań. Może jeszcze czegoś potrzebujemy, co Bóg użyje, żeby nam nie pozwolić być biernymi słuchaczami. No to właśnie szukamy tego wspólnie, tak? Właśnie to otwieramy przed braćmi, siostrami. Szukajmy tego, módlmy się o to, wołajmy do Boga o to. Jeśli to widzimy, pilnujmy, żeby w naszym życiu nie było to, żeby to się nie stało z nami samymi, A jeśli to nie ma miejsca w naszym życiu, no to pobudzajmy innych, tak jak możemy, tak jak Bóg nas do tego uzdalnia. Zachęcajmy się wzajemnie, tak jak Pismo mówi, póki trwa to, co się nazywa dzisiaj, póki mamy czas. Czyńmy dobrze, zachęcajmy się wzajemnie, pobudzajmy się do dobrych uczynków, wspierajmy się w tym, żeby nie było pośród nas kogoś, kto odpadnie od żywego Boga, złego, niewierzącego serca w Kościele. Takie rzeczy też się dzieją. To w list do Hebrajczyków wyraźnie mówi. Baczcie, bracia, żeby w kimś z was nie było złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Człowieka, który jest martwy, który ma imię, że żyje. Człowieka, który nic nie robi dla Boga, nic nie robi dla Kościoła, nic nie robi dla innych, ale słucha, ale jest figurantem, tak zwany nominalny chrześcijanin. To jest dramat, to jest tragedia i na pewno chcemy dołożyć wszelkich starań i szukamy tego, jak to robić. Sławek, jeszcze chciałeś? Nauka dla nas na dzień dzisiejszy jest taka. My nie możemy być obojętni na taki stan rzeczy, jaki jest w Kościele. My musimy po prostu Bogu zadawać pytania. Panie, dlaczego jest tak, a mogłoby być lepiej? Tak jak uczniowie. Jeśli im powiedział, że jest wśród was jakiś ktoś, kto jest niegodziwy, to oni nie byli obojętni. Oni po prostu spytali Jezusa, kto to jest. I to jest naszym obowiązkiem. I musimy sobie zdawać z tego sprawę. Bo inaczej po prostu pośniemy jak panny. Znamy tą przypowieść o pannach 10. Nawet te mądre zasnęły. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. I głupie zasnęły, i mądre. Wszystkie się zdrzemnęły. I to jest taki rodzaj troszeczkę dzisiejszego Kościoła. Musimy pamiętać, że nie możemy zasypiać. My musimy być jak te kocury, które polują na myszy, a nie te, które siedzą na kominku i czekają na łyskasa. Tacy powinniśmy być, naprawdę. Mówię wam, że tacy powinniśmy być i wiem, że Bóg ma dużo więcej dla swojego Kościoła. I jeśli ktoś tego nie chce, kiepska sprawa. No nie wiem, ja bym chciał jeszcze więcej i dlatego Bogu zawsze zadaję pytania, dlaczego jest tak. Dziękuję za to, co mam, bo jest dużo, ale chcę jeszcze więcej. Jeśli takie będzie nastawienie naszego serca, będzie dobrze. Bóg ma dużo więcej. Trochę tak niezręcznie mi teraz tutaj mówić, bo właściwie bardzo mało się znamy, ale mam takie, chciałbym powiedzieć, że są dary ducha, jest wiara, nadzieja i miłość. Słowo Boże mówi, że dary przeminą, nie wiemy kiedy, wiara i nadzieja przeminą, ale zostanie miłość. Ja chcę swoich braci patrzeć przez pryzmat miłości, a nie tylko tego, co ja chciałbym, żeby było w zborze, czyli w ciele Chrystusa. Wszystko może, każdy z nas może chcieć czegoś innego i coś innego oczekiwać od mojego brata, ale możliwe, że mój Pan nie oczekuje tego, co ja oczekuję od mojego brata. Jeżeli jest we mnie miłość do niego, to on nie jest dla mnie gorszym bratem i on nie jest bratem, który tu usiadł i siedzi. To jest brat Chrystusa. Możliwe, że on robi coś więcej niż ja, a ja na forum publicznym wydaje się wśród innych braci, że jestem mocno działającym. Ale mocno działającym to jest ten człowiek, który tam siedzi, bo on wiele rzeczy robi. Apostoł Paweł mówi, nie sądźcie, zanim Pan nie przyjdzie i odkryje zamiary serca każdego z nas. To dodatkowo jeszcze jesteśmy członkami w ciele Chrystusa. Oko ma inne zadanie od paznokcia i teraz gdyby oko chciało, żeby wszyscy byli okiem, no to paznokci byśmy nie mieli. I ja wierzę w to, że Bóg posługuje, jeżeli się posługuje swoimi braćmi i braćmi Chrystusa, to on się posługuje tak, jak należy się. A to, że mamy dążyć do tego, żeby dawać siebie więcej, to musimy starać się dawać siebie więcej. Mniej oczekiwać od braci, a więcej oczekiwać od siebie. Nie chciałem się odnosić do tego, co powiedziałeś. Przypomnij, jak masz na imię? Jurek. To róbmy i tego nie zaniedbujmy, czyli patrzmy na siebie, ale też patrzmy na braci, bo myślę, że to ważne było, co było tu powiedziane, żeby jednak pobudzać się wzajemnie do dobrych uczynków, napominać, także... Okej. To, co chciałem powiedzieć, to to, że jakkolwiek powinniśmy zabiegać o to, co jest dobre dla Kościoła, dla zboru. Tak? O tym czytamy, że gdy jest mowa w kontekście daru języków, proroctwa, wykładu języków, to tam jest wskazanie na to, że ważne jest to, co jest ku zbudowaniu zboru. I powinniśmy mieć w świadomości głęboko, że jest coś takiego jak zbór, Kościół. I to powinno mieć dla nas znaczenie i wartość. Ale gdy przyjdzie nam stanąć przed sądem i zdać sprawę, to nie staniemy jako zbór. Nie możemy sobie myśleć, że o, ja jestem w dobrym zborze. To myślę, że jest jedno z takich, może być, diabelskich kłamstw, że jestem w dobrym zborze. O, to super. A tutaj chodzi o to, że każdy z nas stanie przed sądem i zda sprawę za swoje życie, tak? I nie powie, no ale ja byłem w dobrym zborze. No uczestniczyłem w nabożeństwach dobrego zboru. No załóżmy, że takim jesteśmy, tak? Albo chcielibyśmy, żeby był lepszy. No to, to w kontekście tego, co Sławek tu mówi, już z czym się zgadzam. Także nie, jeżeli gdzieś tam wkrada się to kłamstwo diabelskie, że jestem w dobrej społeczności, to znaczy, że jestem bezpieczny, no to, to niech to wybrzmi wyraźnie, że to jest diabelskie kłamstwo, tak? Że każdy z nas stanie przed Bogiem i zda sprawę za swoje życie. Czy zrobiliśmy to, co powinniśmy byli zrobić, czy nie zrobiliśmy tego? Dlaczego tego nie zrobiliśmy? Czy z lenistwa, czy z umiłowania innych rzeczy, czy... No to można by jeszcze zadać różne pytania. Dziękuję. Ja króciutko. Ja akurat chciałabym się odnieść do Księgi Rut. Jakkolwiek to, co chciałabym powiedzieć, na pewno nawiązuje w dużej mierze do tego, co już tutaj zostało powiedziane. Księga Rut w ogóle dla mnie zawsze była takim, powiedziałabym, świeżym powiewem po tej jednak mrocznej, trudnej Księdze Sędziów. I myślę, że jest też taka szczególna w całym kanonie tutaj Pisma Świętego. Z takiego względu, ja przynajmniej tak to odbieram, że w zasadzie wszystkie księgi i Starego, i Nowego Testamentu mają, wiadomo, ze zrozumiałych względów bardzo dużo odniesień do grzechu człowieka i jego przełożenia na życie, czyli jakie są konsekwencje tego, że człowiek zgrzeszył, wiadomo, obecność wojen, przelew krwi. Ciągle widzimy przez wszystkie księgi gdzieś tam odstępstwo od Boga, powroty, Nowy Testament, problematyka pierwszego Kościoła i tego jest bardzo dużo. Są to poważne tematy, są to trudne tematy, a Księga Rut jest dla mnie właśnie taką szczególną, dlatego że w niej akcent jest położony na coś innego, a mianowicie, tak jak to widzę, jednak na to wewnętrzne piękno ludzi, na przykładzie Rut i Boaza, ludzi, którzy zaufali Bogu, którzy są Jemu poddani i posłuszni. I to jest takie wyjątkowe, myślę, właśnie w kontekście tego, co wokół w tych innych księgach widać. I myślę, że to jest taki i ten właśnie przykład Rut i Boaza jest dla mnie przynajmniej taką naprawdę inspiracją i zachętą, żeby tego wewnętrznego piękna Bożego szukać, żeby o nie zabiegać. I to nie jest takie piękno, wiecie, jakieś efemeryczne, ulotne, które tylko widzą ci, co je mają, tylko to jest takie, na ich przykładzie, solidne, namacalne piękno, które ma konkretny wyraz w ich, w tym, co mówią, w tym, co robią, w tym, jak traktują innych, w zasadzie wszystkie te relacje i odniesienia do ich postaci są tylko pozytywne i nie sądzę, że są przerysowane, bo wiemy, że Boże Słowo jest prawdziwe i że możemy ufać temu przekazowi i w nich widać właśnie to duchowe piękno wewnętrzne, ale znów, jakby jak patrzę na przykład Rut, bo ona jest tutaj tak może wyraźniej zobrazowana, to widzę osobę pokorną, uległą, poświęconą, gotową do poświęceń, gotową do służby i na tym, na jej przykładzie, jak również na masie przykładów gdzieś tam z innych ksiąg, rozumiem, że to duchowe, wewnętrzne piękno nie jest do osiągnięcia tylko przez modlitwę, że my musimy, ja to też myślę, każdy z nas to widzi, jak wzywani jesteśmy wielokrotnie, żeby nie tylko próbować, ale żeby się po prostu zaprzęc, jeśli mogę użyć takiego wrażenia, do tej ciężkiej pracy o to, żeby walczyć o to, co Bóg chce, abyśmy mieli w naszym wnętrzu, o te cechy, które chce, żebyśmy posiadali. I nie ma innej drogi. Myślę, że sama modlitwa jest potrzebna, bo to Bóg zaczyna i kończy w nas to piękne dzieło, ale bez naszego współdziałania to obawiam się, że człowiek może zostać całe życie, do końca życia takim duchowym brzydactwem, przepraszam za wyrażenie, ale jestem od 30 lat ponad osobą, która świadomie chodzi za Bogiem i niestety pewnie nie jestem odosobniona w tym, że stykam się jakby w wypowiedziach czy postawach ludzi, którzy podają się za wierzących z takimi cechami, wiecie, jak roszczeniowość, jak egocentryzm, gadatliwość, kłótliwość, brak samodyscypliny i z pewnością nie są to cechy, które są postawą miłości i z pewnością no, nie jest to coś, co jest zamierzeniem Bożym dla nas. I tym bardziej gdzieś mam to też w sercu, że ponieważ jesteśmy ambasadorami Bożymi tutaj i ludzie, którzy są wokół nas, kształtują bardzo często swoje wyobrażenie Boga, tego Boga, o którym mówimy, na podstawie tego, jakimi nas widzą, bardziej niż nawet nas słyszą. I dlatego myślę o tym, jak wielką odpowiedzialnością i wyzwaniem, ogromnym wyzwaniem jest, aby podjąć ten trud, codzienny trud i do końca życia trud walki o to wewnętrzne piękno, o to, żeby wzrastać w Bogu, aby było w nas coraz więcej Jego, żeby przede wszystkim przynosić Bogu chwałę, ale też być użytecznym narzędziem w dziele zbawienia dusz. Amen. Piękny końcowy akcent tych postaci, które rozważaliśmy w zeszłym tygodniu, czytając Księgę Rut. I tak się zastanawiam, czy za tydzień jeszcze nie raz nie zrobić drugiej części tego naszego dzisiejszego spotkania, bo chyba jeszcze nie wszystko nam się udało tutaj powiedzieć, co należałoby w tym temacie. Co myślicie o tym? Czy ktoś z Was na przyszły tydzień miałby coś jeszcze do powiedzenia? Może tak. Ja bym tylko zaproponował, żeby może spróbować te rzeczy jakoś zebrać, uporządkować, nazwać, czy w podpunktach, czy nie po podpunktach, ale pomóc nam jakby ogarnąć, czy to, co zostało powiedziane, właściwie rozumiemy, czy się z tym zgadzamy, czy się z tym nie zgadzamy. Jakoś tak spróbować to no, wspólnie uporządkować. To zrobić i przedstawić wszystkim na przykład na stronie zborowej, jakie wnioski, jakie lekcje płyną z tego, co zostało powiedziane. Czyli musimy wybrać sekretarza. To jest taka moja propozycja, bo pytanie, kto z nas co wziął z tego, co zostało powiedziane, co zrozumiał właściwie, niewłaściwie, także możemy coś takiego zrobić i jeśli po jakby zapoznaniu się, zweryfikowaniu, czy właściwie rozumiem te kwestie, czy się z nimi zgadzam, czy nie zgadzam, wtedy może kolejną dyskusję. Nie wiem, czy od razu za tydzień, czy... Dobrze, to zróbmy tak, Adaś, ty przygotujesz ten, to co mówisz, to będzie dobry pomysł, żebyś, ja ci pomogę ewentualnie coś tam doszlifować, ale ty to dobrze zrobisz na pewno. Ja w takim razie w przyszłym tygodniu wrócę do tego tematu, troszeczkę, bo tak rozważałem jeszcze ten pierwszy wiersz, szczególnie z 7 rozdziału, który chyba jest konieczny, żeby się do niego odnieść w kontekście tego, co dzisiaj tutaj mówiliśmy, więc ja to zrobię w takiej formie kazania w przyszłym tygodniu i za 2 tygodnie wtedy możemy dalej temat pociągnąć, a jednocześnie oprzemy się też na tym, co tobie się uda sporządzić jako takie... Umieścimy to na stronie i zachęcam, żeby każdy wszedł na kazę wejherowo i przeczytał to, co tam jest. I wtedy ewentualnie za 2 tygodnie... To, co tam będzie napisane, czy się z tym zgadza, czy właściwie rozumie. No i będzie dyskusja. Okej? Tak, kazetwejherowo.pl to nasza strona zborowa. Kazet Kościół Zbawiciela. Już nie. Kochani, przed nami jeszcze Wieczerza Pańska, jak co tydzień. Chciałbym zachęcić do modlitwy was. Nie będzie dzisiaj jakiegoś słowa wstępnego przed wieczerzą, ale chciałbym zachęcić wielu z was do tego, by podnieść głos w dziękczynieniu. Robimy to regularnie, zachęcamy, znaczy się, do podnoszenia tego głosu w trakcie przystępowania do stołu, ale to może taki nie jest najlepszy moment, gdzieś tam czujemy się może rozproszeni tym wstawaniem, podchodzeniem, odchodzeniem, więc uczyńmy to teraz. Wierzę, że temat jest nam znany, bliski. Podnieśmy nasze głosy, kochani, w krótkich modlitwach wyraźmy nasze dziękczynienie, uwielbienie za śmierć naszego Pana, zmartwychwstanie, Jego wstawiennictwo za nami, bo wiemy, że On dzisiaj, chociaż czytamy, że siedzi po prawicy Ojca, z drugiej strony czytamy też, że wstawia się za nami, oręduje za nami, pośredniczy między nami a Bogiem, więc Jego służba nadal trwa. On jest sługą świątyni, nie ręką ludzką zbudowaną, ale w świątyni, której twórcą jest sam Bóg. Jezus w tej niebiańskiej świątyni sprawuje służbę naszego arcykapłana i to dzięki Jego arcykapłańskiej służbie jesteśmy tam, gdzie jesteśmy i zmierzamy, dokąd zmierzamy, dzięki Jego wstawiennictwu, dzięki Jego pomocy, dzięki Jego orędownictwu z nami. Gdy zgrzeszymy, mamy u Ojca orędownika, który wstawia się z nami, sprawiedliwego Jezusa Chrystusa, który jest ubłaganiem za nasze grzechy. Więc naprawdę winniśmy Mu dziękczynienie, winniśmy Mu uwielbienie, cześć. I to uczyńmy, oddajmy Bogu, oddajmy cześć naszemu Zbawcy, módlmy się do Niego, a później będziemy łamali ten chleb, pili z tego kielicha, w ten sposób zwiastując Jego śmierć. Zachęcam, powstańmy i módlmy się. Takimi osobami, które gdy coś robią, mówią, to inni patrząc na to są zachęceni, poruszeni i darmo poznawać Boga, którego my poznaliśmy, o którym nasze życie świadczy, że jest żywy Bóg, że jest społeczność, że jest miłość, która przemienia. Dzięki Tobie, Ojcze, dzięki Tobie, Panie Jezu. Amen. Amen. Ja też, kochany Panie, chcę Ci wyrazić moją wdzięczność za to, co uczyniłeś dla nas ludzi grzesznych, zbuntowanych, martwych w naszych grzechach i upadkach, niezdolnych, by sami siebie zmienić, przyprowadzić do Ciebie. Dziękujemy, że umarłeś za nas, kiedy jeszcze byliśmy słabi, kiedy byliśmy niezdolni cokolwiek dobrego uczynić, kiedy grzech panował w naszym życiu i kiedy w naszej bezsilności i bezradności, w tych różnych religijnych wysiłkach i staraniach okazywaliśmy się niezdolni, aby zbliżyć się do świętego Boga, w którym nie ma żadnej krzty niesprawiedliwości, zła, który jest czystą światłością. Dziękujemy, kochany Panie Jezu, że zstąpiłeś z wyżyn chwały na niziny tego świata. Przyszedłeś do swoich, którzy Cię nie rozpoznali, a jednak w swej miłości oddałeś życie za nas, grzesznych ludzi, aby nas ratować, aby nas przywieźć do Ojca. I modlę się, Panie, by to dzieło krzyża, moc Twej krwi skutecznie działały i przejawiały się w naszym życiu, abyśmy i my okazali się zwycięzcami nad grzechem, zwycięzcami nad tym światem, zwycięzcami nad wrogiem naszych dusz, nad szatanem, abyśmy dożyli i doświadczyli tego dnia, w którym ten wróg zostanie poddany pod nasze stopy. Daj, Panie, byśmy wzrastali w poznaniu Ciebie, w miłości do Ciebie, w radosnym posłuszeństwie Tobie. Nie chcemy być niewolnikami, którzy narzekają i biadolą i szerzą w służbie dla tak dobrego Pana, który życie za nas oddał. Chcemy być radosnymi sługami, którzy służą Ci płomienni duchem, z miłością mówią o Tobie i żyją dla Ciebie i świadczą o Tobie. Wesprzyj nas i wzmocnij nas, Panie, i przez to nasze wspominanie Twojej śmierci, przez to łamanie chleba i picie z tego kielicha, gdzie w taki widzialny, namacalny sposób uczestniczymy i wspominamy i świętujemy to, co dla nas uczyniłeś. Ty, który dzisiaj orędujesz za nami, wstawiasz się za nami przed obliczem Ojca. Jakże jesteśmy Ci wdzięczni za Twoje wielkie dzieło zbawienia. Chwała Tobie, Panie. Amen. Z powodu tego, co uczyniłeś. I też prosimy, Panie, aby to Twoje Twoje zwycięstwo, Twoja też święta krew okazała się zwycięska dla tych, którzy są dzisiaj daleko, Panie. Wołamy za naszymi bliskimi, za naszymi rodzinami. Tak, Panie, zmiłuj się. Prosimy. Ty sam w Twój wszechmogący sposób przyciągał ich serca, by też oni, Boże, mogli doświadczyć mocy Twojej krwi w swojej żyni, w swoim życiu. Prosimy to, Boże. Amen. Kochany nasz Ojcze, dziękujemy za ten czas naszej tutaj wspólnoty, słowo ze sobą wzajemnie, rozmów, czytania Twojego słowa, modlitwy ciche i głośne. Dziękujemy Tobie, Boże, za Twą obecność w Duchu Świętym. Właśnie wiemy, że to, co dzisiaj doświadczamy, to, co dzisiaj przeżywamy, jest tylko cząstką tego, co masz dla nas. Chcemy więcej z Ciebie. Pragniemy głębiej znać Ciebie, doświadczać Ciebie, doświadczać działania Twojego Ducha pośród nas, przeżywać Ciebie w naszym codziennym życiu, służyć Tobie gorliwie, pełniej, lepiej, doskonale. Dziękujemy Tobie, że mówisz do nas, że prowadzisz nas, że kształtujesz nas, że należymy do Ciebie i jesteśmy bezpieczni i błogosławieni w Twoim imieniu. Pomóż nam właściwie każdego dnia być wiernymi szafarzami Twojej rozlicznej łaski. Nie zapominać o Tobie, ale pamiętać o Tobie na wszystkich naszych drogach. Trwać w społeczności z Tobą, w modlitwie, w słowie Twoim, w rozmowach, w służeniu Tobie i świadczeniu Tobie. Prosimy, prowadź nas każdego jednego dnia. Bądź z nami, Panie, ucz nas Twojej mądrości, ucz nas drogi sprawiedliwości, ucz nas, Panie, kierować się Tobie, wierzyć Cię. Prosimy o pomoc Twojego Świętego Ducha, o Twoją łaskę na każdy jeden dzień. Modlimy się o tych, których nie ma z nami, o tych, którzy są chorzy, słabi, przeżywają różnego rodzaju problemy, czy to duchowe, czy rodzinne, zdrowotne, finansowe. Panie, zmiłuj się. Prosimy o Twoją łaskę, Twoją pomoc, Twoje błogosławieństwo dla nas i dla nich. Niechaj Twoje święte imię będzie wywyższone przez każdego z nas. Amen. Amen. Zapraszam na wtorek na spotkanie sióstr w Podlicy, na środę tutaj w 18. Od nas nie wyjeżdżamy do Łoczyna, więc tę sobotę nie będzie tutaj. Tak, to będzie.